السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا حول ولا قوۃ الا بالله حسبنا الله ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وهیئ لنا من امرنا رشدا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد أجمعين إلى يوم الدين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. الحمد لله آج 5 دسمبر 2021 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 20 منعقد ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی. آپ کے سوالات پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہوئے ہیں. اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں جی. تین دسمبر 2021 کو سیالکوٹ کی ایک اسپورٹ فیکٹری میں ہونے والے ایک سری لنکن آفیسر کے ظالمانہ قتل اور اس کے بعد اس کی لاش کو سرعام آگ لگانے کے حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ پلیز پہلے کی طرح ذرا دلیری سے بیان کریں. ہاں جی میرے بھائی, ہماری تو اس حوالے سے دلیری اس وقت سے ہے جبکہ ان ٹاپکس کے اوپر بات کرنا بھی ریاستی جرم سمجھا جاتا تھا. یعنی آج سے 10-12 سال پہلے کی بھی آپ میری ویڈیوز دیکھیں تو میں نے ہمیشہ ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹیز جو ہے ماورائے عدالت کام, خواہ وہ کوئی مذہبی جماعت کرے توہین مذہب کے نام کے اوپر یا کوئی ریاستی ادارہ حب الوطنی کے نام کے اوپر, میں نے ہمیشہ ڈنکے کی چوٹ پہ اس کی مذمت کی ہے اور آج تک کر رہا ہوں. آج کل تو فیشن بن گیا کیونکہ اب تو ریاستی پالیسی یہ بن چکی ہے, اسی کے تحت ضرب عزب اور رد الفساد. آپ کو پتا ہے یہ 2 فوجی آپریشنز پاکستان میں شروع ہوئے. آج تو حالات بڑے سازگار ہیں اس طرح کے معاملات میں بولنے پہ, اس وقت جب کہ ہمارے ریاستی اداروں نے ان مذہبی جماعتوں کو, دہشت گرد تنظیموں کو گود لیا ہوا تھا امت کے اور پاکستان کے وسیع تر مفاد میں. میں تو اس وقت بھی کہتا تھا کہ تہاڈے گاٹے فٹ ہون گے اور دیکھو پھر کیسے گاٹے فٹ ہوئے نے. ان لین دین پہ ایک گاٹا لا کے لگتا لوا بن کے, اللہ نہ کرے ایسا ہو. اور پھر اس کے بعد جو انٹرنیشنل پریشر آپ کو پتا ہے کچھ عرصے سے پاکستان پہ ایف اے ٹی ایف کی شکل میں آیا اور اب تو جی ایس پی پلس اسٹیٹس بھی پاکستان کا آلموسٹ ٹیک پہ لگا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کوئی بہتری فرمائے اور ملک کی اکانومی بہتری کی طرف جائے, حالات و واقعات بہتری کی طرف جائیں. فی الوقت یعنی گراؤنڈ ریالٹیز تو یہی بتا رہی ہیں کہ مستقبل قریب میں کوئی حالات بہتر ہوتے مجھے تو نظر نہیں آ رہے. اللہ کرے کہ معاملہ کوئی بہتری کی طرف چلا جائے انشاءاللہ تعالی. اب یہ جو میرے بھائی سیالکوٹ کے اندر جو کچھ ہوا اس کی جڑیں جو ہیں وہ بہت پرانی ہیں. 40 سال سے ہم نے اپنی غلط پالیسیز کی وجہ سے جو فصل بوئی تھی آج اس کا رزلٹ ہمارے سامنے ہے. ایک دن میں تو اتنی بڑی خرابی نہیں آتی, ایک دن میں تو دیمک نہیں چاٹتی, ایک دن میں تو زخم کینسر نہیں بن جاتا. اس کو وہ کہتے ہیں نا تھیندے تھیندے تھین جانا ہے بندہ, یہ وہ والا معاملہ ہوا ہے. آہستہ آہستہ معاملات خراب ہوئے اور اس طرح کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں میں اس میں پہلے نمبر پہ مجرم اگر کسی کو سمجھتا ہوں تو وہ ہماری ریاست ہے, ریاستی ادارے ہیں جن کی سرپرستی ہماری مذہبی جماعتوں کو اتنا عرصہ تک حاصل رہی امت اور پاکستان کے وسیع تر مفاد میں انورٹڈ کامرس کے اندر. اس کے بعد مذہبی جماعتیں اور اس کے بعد پھر ہماری جاہل عوام, لیکن ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر ریاست ہوتی ہے. اس میں چاہے ہمارے حساس ادارے ہوں, چاہے ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہوں, حکومتی عہدے داران ہوں, یہ سب کے سب اس معاملے میں مجرم ہیں، سب نے یہ مل کے حصہ ڈالا ہے جس کا آج ہم رزلٹ بھگت رہے ہیں۔ یہ تو جس کے ساتھ ہوتی ہے اس کو پتا چلتا ہے، ٹی وی پہ دیکھ لینا بڑا آسان ہے۔ آپ مجھے بتائیں جس طریقے سے انہوں نے اس غیر مسلم کو قتل کیا ہے اور اس کی لاش کے ساتھ جو کچھ کیا، جس کی اسلام میں قتل کوئی اجازت نہیں ہے۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو آگ میں جلانا یہ عذاب صرف اللہ تعالی کے ساتھ خاص ہے کہ وہ اپنے مجرمین کو قیامت کے دن آگ میں جلائے گا، کسی مخلوق کے لیے روا نہیں کہ کسی دوسرے کو آگ میں جلائے، کافر ہو مسلمان ہو، آپ یہ کام کر ہی نہیں سکتے۔ اور پھر ساتھ سیلفیاں لینا، پھر آ کے فخریہ انٹرویو ریکارڈ کروانا کہ ہم نے جہنم واصل کر دیا۔ پیپر لکھے اتوار لکھے آئی شریف پڑے مگر فاڑ کے پاسپورٹ بھی دے سکتے ہیں۔ اپنی مینجمنٹ کی گل کی انہوں نے کہ پھر آپ رل مل کے جڑا آئی سارا کٹھے ہوئے ہیں، شریر پار کر کے نا واسلے جہنم کر چڑے ہیں، کیونکہ من سبا نے پی ہے ہمارے نبی پاک نے حدیث کے حدیث بھی ہے کہ جو بھی نبیوں کی شان میں گستاخی کرے گا اس کا سر تن سے جدا کیا جائے۔ بھائی تو کہاں پہ جائے گا، تجھے جنت کا ٹکٹ مل چکا ہوا ہے مولویوں کی طرف سے، تم لوگ یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم اس طرح کے معاملات کر کے تو ہم جنت میں چلے جائیں گے؟ اور ایسے مواقع پہ وہ لوگ آپ کو زیادہ تر بڑھ چڑھ کر آگے نظر آئیں گے جنہوں نے زندگی میں نماز بھی کبھی نہیں پڑھی ہوئی ہوگی۔ اس طرح کے کام کرنے میں، لوگوں کو قتل کرنے میں، املاک کو آگ لگانے میں، اے ٹی ایم مشینز لوٹنے میں، دنگا فساد کرنے میں، یہ سب سے آگے آپ کو نظر آئیں گے، کیونکہ ان کو پٹی یہ پڑھائی گئی ہے کہ یہ سب سے آسان ذریعہ جنت میں پہنچنے کا۔ اور بیوقوف نہیں ہے، سمجھدار ہیں۔ آج تک کسی شخص نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر اپنی موٹر بائک کو آگ نہیں لگائی، اپنی گاڑی کو آگ نہیں لگائی، دوسرے کو لگائی۔ لہذا آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بونگے ہیں، بہت سمجھدار ہیں۔ اور اس وقت ملک جس تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکا ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ اگر اب بھی ہمارے بڑوں کو عقل نہ آئی تو یہ گلی گلی قتل و غارت ہوگا۔ ہمارے جو ریاستی اداروں کے بڑے ہیں، پولیٹیکل جماعتوں کے بڑے ہیں، انہوں نے تو زیادہ تر نے دوہری شہریت لی ہوئی ہے، دوسرے ملکوں میں انہوں نے بھاگ جانا ہوتا ہے ریٹائرمنٹ کے بعد۔ ہمیں پوری زندگی یہ لوگ حب الوطنی کے درس دیتے رہتے ہیں، نیشنلزم کے درس دیتے رہتے ہیں، پاکستان سے محبت، قومی ترانے یہ چلا چلا کے دماغ خراب کرتے رہتے ہیں۔ اور خود آپ دیکھ لیں یہ پرانے جتنے ڈکٹیٹر باہر گئے ہوئے ہیں، ہمیں آگ میں جھونک کے پرویز مشرف بھاگا ہوا ہے نا یہاں سے، دیکھ لیں۔ جب تک مر نہیں جاتے جان نہیں چھوڑتے، ضیاء الحق نے مر کے ہی جان چھوڑی ہے نا، ورنہ جو اس وقت پالیسیز اس نے سیٹ کی تھی، جو سعودیہ اور ایران کی پراکسی وار کو یہاں پہ سپورٹ کر کے، وہ آج تک ہم بھگت رہے ہیں۔ اب دیکھ لیں میڈیا کے اوپر کیا ساری گالیاں جو ہیں وہ پولیٹیکل گورنمنٹس کو، پرائم منسٹر کو کھانی پڑ رہی ہیں، کیونکہ ہماری عوام کا جو ہے اتنا نالج تو ہے ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ معاملات ٹوٹی کمند کہاں۔ جس طرح محرم کے دنوں میں بیٹھ کے سارے یزید کو رو رہے ہوتے ہیں اور سسٹم تو پیچھے سے خراب ہوا ہے، اس کی کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ یہ تو فیشن ہے نا یزید کو رو لینا، آسان بھی ہے، دوسرے پہ بات کرنا ذرا مشکل ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، اللہ کا شکر ہے اب ہمارے ریاستی اداروں میں پالیسی شفٹ آیا ہے، ان میں اتنا حوصلہ پیدا ہو گیا ہے کہ انہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہوا۔ جبھی تو کچھ عرصے سے ہمارے پرائم منسٹر صاحب کئی ملکوں کے دوروں پہ، پریس کانفرنسز کے دوران، انٹرویوز کے دوران، اعلانیہ طور پہ یہ مان چکے ہیں کہ ہماری پرانی جو پالیسیز تھیں وہ بالکل غلط تھیں۔ یہ لادہ بات ہے کہ ہمارے ریاستی اداروں کے کیے ہوئے جرائم کی توبہ کا اعلان ہمارے پرائم منسٹر کو کرنا پڑ رہا ہے، یہ ہے دکھ کی بات۔ چلے پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، پولیٹیکل گورنمنٹس کو ہی بوجھ اٹھانا چاہیے اداروں کی غلطیوں کا، لیکن ان کو بھی کچھ اس حوالے سے خیال کرنا چاہیے کہ وہ بھی مستقبل کے لیے اپنی کوئی جو ڈائریکشن ہے اس کو درست کر لیں. آپ کو پتا ہے کچھ عرصہ قبل خوشاب کے اندر ہمارے اسٹوڈنٹ عمران بھائی جو بینک مینیجر تھے رحمہ اللہ تعالی, ان کا بے دردی سے ایک گارڈ نے قتل کر دیا. ہمارے اسٹوڈنٹ تھے, آپ ان کے جو فیس بک کا پیج ہے اس پہ کئی ایک ویڈیوز میری انہوں نے اپلوڈ کی ہوئی تھی اور لوگوں کی بھی کی ہوئی تھی, اور مسئلہ کوئی اور تھا. ایک ایک گھنٹے کی جا کے یہ لوگ نمازیں پڑھتے ہیں اور وہ بھی صرف ڈیوٹی آورز کے اندر. جب گھر آ جاتے ہیں تو ایک سلام امام کے پیچھے ہوتا ہے, دوسرا جوتیوں والی جگہ پہ ہوتا ہے. اور اگر کوئی شخص سمجھا دے کہ میرے بھائی یہ نوافل جو ہیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے, یا ان کو آپ بعد میں پڑھ لو, آپ ڈیوٹی اپنی صحیح طریقے سے ادا کرو, اس بات کا غصہ نکالنے کے لیے اس کی پلی لی جائے, اور پلس اس کو توہین مذہب کا نام دے کر کہ جی یہ تو انبیاء کا گستاخ ہو گیا, یہ بھی ہم اپنی طرف سے طے کر لیتے ہیں کہ کون سی چیز جو ہے وہ انبیاء کی گستاخی ہے. انہیں شہید کر دیا گیا, بعد میں خیر مذمت کرتے رہے, ابھی تک اس کے قاتل کو سزا ہوئی کوئی نہیں ہے, صرف کورٹ نے ڈیسیژن کیا ہے. اور ماشاءاللہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہمارے چیف جسٹس صاحب کس طرح گرجے ہیں یار, یہ لوگ بعد میں اپنی تقریریں دیکھ کے شرمندہ بھی نہیں ہوتے. ان کے دعوے دیکھیں اور ان کی عدالتوں کے, میں کرتوت لفظ نہیں بولتا, کارنامے دیکھ لیں, آج تک کسی کو اس طریقے سے سزا نہیں ہوئی ہے. اور کسی اگر جو کوئی مجبور شخص جس کے اوپر اس طرح کا توہین مذہب کا الزام لگا, اس کو اگر عدالتوں نے چھوڑ بھی دیا شواہد ناکافی ہونے کی وجہ سے یا جھوٹا الزام ہونے کی وجہ سے, عوام نہیں اسے چھوڑتی, وہ عدالت سے بری ہوتا ہے. یہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے, ہمارے جہلم شہر کی تحصیل ہے پنڈ دادن خان, وہاں پہ وہ ایک مولانا صاحب تھے, جماعت اسلامی سے ان کا تعلق تھا, ان پہ اس طرح توہین مذہب کا جھوٹا الزام لگا, کافی سال انہوں نے قید کاٹی, بعد میں ثابت ہوا یہ بالکل غلط ہے. بچارے وہ پہلا جمعہ پڑھانے آئے ہیں تو وہ باہر نکلے ہیں تو ان کو شہید کر دیا گیا گولیوں کی, اور ان کے ساتھ بیٹا بھی شہید ہو گیا. یعنی وہ عدالتیں چھوڑ بھی دیں, عوام نہیں چھوڑتی, تربیت ہی ایسی ہوئی ہوئی ہے, عوام کو کون سمجھائے جی. لہذا آپ یہ سمجھ رہے ہیں, جب آپ کسی پہ الزام لگا دیتے ہیں نا توہین مذہب کا, جھوٹا بھی, وہ مارا گیا, اب اسے کوئی دنیا کی طاقت بچا نہیں سکتی ہے, کیونکہ عدالت چھوڑے گی بھی تو اشکان رسول سو کالڈ تیار بیٹھے ہوئے ہیں اپنی جنت پکی کرنے کے لیے, اس کو جنت میں بھیج کے کیا کریں گے. یہ سری لنکا والا جو واقعہ ہوا آفیسر کا, سیالکوٹ میں کہہ لیں یا وہ اس روڈ کے اوپر وزیر آباد والی, اور شروع کہاں سے ہوا ہے, وہ ایک سٹیکر کی بنیاد بنائی گئی ہے. یار سٹیکر کو ہٹا دینا یا پھاڑ دینا, یہ نبی علیہ السلام کی گستاخی کیسے ہو گئی؟ ورنہ یہ سارے مولوی مجھ سے پکی لے لیں, میں آپ کو اس پلیٹ فارم سے چیلنج کر رہا ہوں, سارے مولویوں کو جو یہ سمجھتے ہیں نا کہ کسی کا سٹیکر اتارنا یہ توہین مذہب ہے, تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کسی بریلوی کی مسجد کے باہر جا کر دیوبندی یا اہل حدیث کا پوسٹر لگائیں کہ فلاں اہل حدیث مسجد میں یا اللہ مدد کانفرنس ہوگی, وہ پھاڑ نہ دیں, آپ مجھے آگے پکڑ لیں. وہ کہیں گے اس کا مطلب یہ کہ ہمارے بابوں کے خلاف بات ہوگی یہاں پہ. آپ کسی اہل حدیث کی مسجد کے باہر جا کے پوسٹر لگا دیں لبیک یا رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم, وہ پھاڑ نہ دیں, آپ مجھے پکڑیے گا. بلکہ یہ کچھ عرصہ پہلے تبلیغی جماعت, یار کتنی سافٹ جماعت ہے, ان کی مسجد کے باہر گورنمنٹ کی طرف سے ایک بینر لگا ہوا تھا تراوی کی نماز کے حوالے سے ایس او پیز, ٹھیک ہے, پینافلیکس کے اوپر, اور اس میں لکھا تھا کہ مساجد میں اور امام بارگاہوں میں آپ نے اتنا سوشل ڈسٹینس رکھنا ہے. ایک بندے نے لائٹر کے ذریعے, ظاہر ہے وہ آگ لگا کے, جو امام بارگاہ کا لفظ تھا نا اسے آگ سے اس میں پھاڑا ہوا تھا, صرف مارکر پھیر کے نہیں, کینچی لگا کے نہیں, آگ سے. تو سر یہ آپ کو آگ میں کیوں نہیں جلائیں گے؟ ان کی ذہنیت یہ ہے. اور یہ میں آپ کو ایک دیوبندیوں کی تبلیغی جماعت کی مسجد کے باہر کا یہ میں نے خود پوسٹر دیکھا اور میں نے کئی لوگوں کو دکھایا کہ دشمنی کا لیول دیکھیں. اسی طریقے سے آپ کسی شیعہ کی مسجد کے باہر فضائل صحابہ کانفرنس کا بورڈ لگائیں کہ فلاں دیوبندیوں کی مسجد میں ہوگی, وہ شام تک پھاڑا نہ دے آپ مجھے آگے پکڑ لیجئے گا. تو جب آپ لوگ خود مولوی ہو کے دیندار ہو کے ایک دوسروں کے پوسٹر پھاڑتے ہو, تو پھر اگر کوئی غیر مسلم کوئی پوسٹر ہٹاتا ہے اس پہ توہین مذہب کیسے ہو گیا؟ آپ تو سب پھر توہین مذہب کا معاملہ آپ کے اوپر فٹ ہو جائے گا. اور ہمارے پاس تو فرسٹ ہینڈ نالج ہے. رات کو بھی میرے ایک اسٹوڈنٹ سے بات ہوئی جو اسی فیکٹری میں اس وقت اندر موجود تھے. 70+ لوگ اس فیکٹری میں موجود تھے. اور یہ جو میں بات آپ کو بتانے لگا ہوں یہ ابھی تک کسی چینل نے ڈسکلوز نہیں کی ہے, نہ شاید یہ کریں. سب سے بڑا جھوٹ تو چینلز پہ یہ بولا جا رہا ہے کہ وہ جو آفیسر تھا سری لنکن وہ اس فیکٹری کا ملازم تھا. وہ اس فیکٹری کا ملازم ہے ہی نہیں تھا. اس فیکٹری میں انٹرنیشنل لیول کی چیزیں کٹس وغیرہ تیار ہوتی تھیں اور وہ باہر کی کمپنی, یہ نائکی مشہور کمپنی ہے, یہ ان سے کام کرواتے تھے. اور سپرویژن کے لیے انہوں نے اپنا امپلائی وہاں پہ رکھا ہوا تھا جو دیکھے کہ وہ کوالٹی کو انشور کرے کہ اچھی کوالٹی کی چیز نکلے اس فیکٹری میں سے. ظاہر پاکستانی آپ کو پتا ہے دو نمبری میں تو مشہور ہے نا. تو وہ جو سری لنکن آفیسر جو پچھلے 7-8 سال سے وہاں پہ تھا وہ اس فیکٹری کے مالک سے تنخواہ نہیں لیتا تھا, بلکہ جس فیکٹری کے لیے وہ فیکٹری کام کرتی تھی اس سے وہ تنخواہ لیتا تھا. وہ آؤٹ سائڈر تھا کوالٹی کنٹرول کرنے کے لیے وہاں پہ. اور کوالٹی کنٹرول کرنے والے جو لوگ ہیں, اب میں بھی ایک جنرل مینیجر لیول کے اوپر میں نے مختلف پوسٹ کے اوپر سرو کیا ہے بینگ اے میکینیکل انجینئر سرکاری اداروں کے اندر. کوالٹی کنٹرول والے کی تو وہ سینڈوچ بنا ہوتا ہے دونوں طرف سے. اس سے لوگ ویسے تنگ تھے, ایون اس فیکٹری کا مالک بھی تنگ تھا, کیونکہ وہ کہتا تھا اس کی سختی کی وجہ سے کچھ ملازمین چھوڑ کے چلے گئے. سختی یہ تھی کہ بھئی صحیح کام کرو. وہ پاکستانی قوم تو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہاں تیار ہے اپنے ملک میں نہیں, دوسرے ملکوں میں جا کے, وہاں جا کے اچھا کام کرے گی. تو وہ بھی تنگ تھا, باقی ملازمین بھی تنگ تھے. غصہ یہ تھا اور نکالا توہین مذہب کے نام کے اوپر. تو یہ تو کوئی میڈیا نہیں بتا رہا کہ وہ بندہ تو ملازم ہی نہیں تھا. اور لوگ کہہ رہے ہیں یار مالک نے نہیں بچایا. مالک نے کیوں بچانا تھا؟ مالک شامل ہے بیچ میں. سیکیورٹی گارڈ 10 کے قریب موجود تھے, کسی نے نہیں بچایا. کیوں بچانا تھا؟ وہ شامل ہیں بیچ میں. تو وہ ہمارے اسٹوڈنٹ بتانے لگے, رات کو میری ڈیٹیل فون پہ بات ہوئی, وہ کہتے ہیں میں بھی وہاں پہ ملازم. وہ کہتے ہیں ہم صرف 3 بندے تھے جنہوں نے ہلکی سی آواز اٹھائی کہ یہ کام نہ کرو. باقی 70 جو لوگ تھے انہوں نے کہا اچھا اس کو تو بار میں دیکھیں گے, پہلے این ان پو نانگے سی. تو وہ کہتے ہیں ہم تو جان چھڑا کے فیکٹری سے باہر نکلے. تو میں نے ان کو کہا کہ اللہ کا شکر ہے اس پلیٹ فارم سے جڑنے کی وجہ سے آپ کی آخرت تو انشاءاللہ بچی ہے, دنیا بھی بچ گئی ہے کہ آپ اس گناہ کے اندر شریک نہیں ہوئے. لیکن ان لوگوں نے لحاظ نہیں کیا. اور سٹیکر بھی کیا, وہ صفائی کا سلسلہ وہ کافی عرصے سے ان کا آپس میں چل رہا تھا کہ صفائی کا اہتمام کرو, اور اسی سلسلے میں کوئی رنگ و روغن کا یا اس طرح کا سلسلہ بھی تھا وہاں پہ. وہ ایک سٹیکر تھا انہوں نے راہ چلتے ہوئے, جس طرح وہ پوسٹر پرانے, ہم بھی گھروں میں سے یار کئی بار پرانے بینرز اتارتے ہیں. انہوں نے ایک بینر اتارا اور یہ جو بکواس کر رہے ہیں ڈسٹ بن میں پھینکا, جھوٹ ہے. سی سی ٹی وی کیمراز 160 ان کی ویڈیوز. اور وہ بھی بھائی مجھے بتانے لگے کہ وہ فیکٹری ملازمین اتنے ہوشیار تھے کہ انہوں نے وہ ڈی وی آر بھی غائب کرنے کی کوشش کی کہ وہ ویڈیو نہ پولیس کے ہتھے چڑھ جائے. وہ تو شخص کی دلیری ہے کہ اس نے پولیس والوں کے والے وہ ویڈیوز کر دی, ورنہ ویڈیوز بھی انہوں نے ڈیلیٹ کروا دینی تھی جو اندر ریکارڈ ہوئی ہیں. اندازہ کریں آپ کتنے ہوشیار ہیں یہ لوگ. تو وہ اس نے ڈسٹ بن میں نہیں پھینکا, اتار کے اس نے ایک جگہ پہ رکھا. اور بعد میں اس کو بتایا گیا بھائی میرے تو گستاخی ہو گئی ہے. ہاں وہ اس نے معذرت کر لی, معاملہ رفع دفع ہو گیا. لیکن میں نے وہی بتایا نا, عدالت چھوڑ دیتی ہے, اللہ معاف کر دیتا ہے, عوام نہیں معاف کرتی. انہوں نے کہا بڑا اچھا موقع ملا ہے, ان لانے آئے نہ تھے اسی گسا میٹنگ کال کر کے. خیر ان کو ٹائملی کسی نے بتا دیا کہ بھائی آپ نکلیں یہاں سے, یہ تو نہیں چھوڑیں گے. اور وہ بےچارا اپنی طرف سے جان بچانے کے لیے چھت پہ گیا ہے، سولر پینلز کے نیچے چھپنے کی کوشش کی ہے، لیکن پیچھے مجاہدین پہنچ گئے اور جس بے دردی سے انہوں نے ان کو قتل کیا ہے، اور یعنی ایک بڑے لیول کا جو پتھر ہوتا ہے نا، جو آپ تو سڑکوں پہ نظر آتے ہیں نا بڑے بڑے پتھر، وہ جو پارٹیشن کے لیے ہوتے ہیں سیمنٹ کے، وہ مارا ہے اس کے اوپر. تو ظاہر ہے کیا اس کا بچنا تھا؟ آپ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نہیں آئی، کوئی ہڈی نہیں بچی ہوئی، دماغ بھی باہر نکل آیا ہے، ٹھیک ہے نا جی. ظاہر ہے یہی کچھ تو آپ کریں گے. لاش کو تو آگ انہوں نے بعد میں لگائی ہے، اس وقت تک تو پولیس بھی آ چکی تھی، کم از کم یہ لاش کی بے حرمتی ہونے سے تو بچا سکتی تھی، لیکن پولیس نے نہیں یہ کیا. لوگ کہتے ہیں جی وہ موب زیادہ تھا اس لیے. اور میرے بھائی پولیس والے بھی تو وہی عقیدہ رکھتے ہیں نا ان کی بھی تو تربیت وہ اسی امام کا حصہ ہے نا. یہ جو پشاور میں تھا وہ غازی خالد جس کو کہہ رہے تھے، کدھر ہے اب؟ اس وقت تو وکیل اس کی آتماؤں چوم رہے تھے، اندر ہے نا، اس کی تو زندگی برباد کر دی نا تم لوگوں نے برین واشنگ کر کے. اس کے ساتھ پولیس والے سیلفیاں بنا رہے تھے، یہاں بھی لاش کے ساتھ سیلفیاں بنا رہے تھے، آپ نے نہیں دیکھا؟ اس قوم کی کیا اصلاح ہونی ہے جن کی گھٹی کے اندر اس طرح کی وحشت ناک رویے انہیں پلا دیے گئے ہیں؟ وہاں سے پھر یہی کچھ نکلے گا. تو ٹھیک ہے ہم تو بھگت رہے ہیں، بڑوں نے بھی بھگتنا ہے، دنیا میں نہ بھگتے آخرت میں تو جا کے بھگتیں گے. ہمارا کام تو صرف ہائی لائٹ کرنا ہے، عوام الناس کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ بچ جائیں مولویوں سے، بہت خطرناک ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں، یہ جتنے لوگ آ کے مذمت بھی کر رہے ہیں، منافقانہ مذمتیں یہ سارے لوگ کر رہے ہیں، میں آپ کو علا وجہ بصیرت کہہ رہا ہوں، کوئی بندہ اندر سے اس واقعے کی مذمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کا اگر آپ کو ثبوت چاہیے تو میرا خیال ہے یہ آپ کو جتنے وی لاگز نظر آ رہے ہیں سب جذباتی باتیں کر رہے ہیں، میں نے ساروں کے دیکھ لیے ہیں، جتنے بڑے بڑے اینکر ہیں، میں نام نہیں لیتا، پھر وہ کہیں گے یار علی بھائی نے ہمارے بھی وی لاگ کو مسترد کر دیا. کام اگر کسی بندے نے کیا نا تو ایک بندہ ہے، وہ سلیم صافی ہے. اس نے رات کو سوا گھنٹے کا پروگرام کیا ہے جرگا جیو کے اوپر، اور اس نے سارے بڑے بڑے مولویوں کو لیا ہے آن لائن کہ، اور ایک طرح کے سوال سب سے پوچھے ہیں. وہ آپ کو اس قوم کی اور قوم کے مذہبی پیشواؤں کی ذہنیت کھول دیں گے. یہ کام اور کسی بندے نے نہیں کیا. ٹھیک ہے کسی کو ویسے کوئی پرسنل اختلاف ہو سکتا ہے کسی سے، لیکن جس کی سچی بات ہے اس کو ماننا چاہیے. کس کس کا انہوں نے لیا ہے؟ سب سے پہلے مفتی منیب الرحمان صاحب بریلویوں کے، بریلویوں ہی کی طرف سے تحریک لبیک کے ایک رہنما کا، جوبندیوں کے مفتی تقی عثمانی، مفتی اعظم پلانٹ ارتھ آف دیوبند، ہاں کیونکہ انڈیا والے بھی مانتے ہیں انہوں نے. لیکن ان مفتیوں کی گفتگو سنے تو آپ کو شرم آئے گی کہ یہ لوگ ہیں ہمارے بڑے بڑے مفتی. تو باقی شاہی کوئی نہیں، جو تو وڈیاں دی حالت ہے تو باقی ان تو شاہی کوئی نہیں. اس کے بعد انہوں نے لیا سراج الحق صاحب کو، جماعت اسلامی کے امیر، اہل حدیث کی طرف سے جمعیت اہل حدیث کے امیر ساجد میر صاحب کو، اور ہمارے مشہور زمانہ طاہر اشرفی صاحب کو، اور اہل تشیع کی جانب سے امیر شہیدی صاحب کو. میں نے بڑی دیانتداری کے ساتھ، بڑے صبر کے ساتھ وہ پورا پروگرام دیکھا ہے، آپ لوگ بھی دیکھیں، اس کے چھوٹے چھوٹے کلپس بھی ہیں. 4 دسمبر 2021 جرگا پروگرام جیو کے اوپر سلیم صافی کا، ان علماء کے ساتھ اللہ تعالیٰ، چھوٹے چھوٹے کلپس بھی اپلوڈ کیے ہیں. صرف ایک بندہ ہے جس نے ریزنیبل گفتگو کی ہے، اور وہ تھے امین شہیدی صاحب، کیونکہ وہ اس کے افیکٹ ہی ہیں نا اس پوری دہشت گردی کے. ظاہر ہے جی لاکھوں کی تعداد میں تو شیعہ قتل ہوئے ہیں نا پچھلے 40 سالوں کے اندر. انہوں نے وہ ساری باتیں کی ہیں جو کرنی چاہیے تھی، باقی سب گول مول باتیں کر رہے ہیں. اور سلیم صافی صاحب نے پوری کوشش کی ہے کہ ان سے اگلوایا جائے. وہ بات ہی دوسری طرح شروع کرتے ہیں، یہ پاکستان کے خلاف سازش ہے، 295C کو ختم کرنے کی سازش ہے، چونکہ عدالتیں انصاف نہیں دیتی ہیں. پھر لوگوں نے، عوام نے ہی قانون ہاتھ میں لینا ہے نا، وہ الٹا اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں ایک طریقے سے، ڈائریکٹ تو نہیں کر رہے. اچھا ایک بات میں اس میں ضرور کر دوں، جو ایک جرت والی بات ہے، پاکستان میں جو یہ توہین رسالت کا یا بعد میں بزرگوں کا بھی آگے سے 295C ہے، اے ہے، بی ہے، یہ جو قوانین ہے نا جی، ان میں ایک شک ضرور ایڈ ہونی چاہیے. ہمارے علماء کا کام ہے، ہمارے پولیٹیشنز کا، ریاستی اداروں کے ہیڈز کا، میں ان کو مشورہ دوں گا کہ اس میں شک شامل کریں کہ اگر کوئی شخص دانستہ یا غیر دانستہ گستاخی کر بیٹھے دانستہ تو کوئی نہیں سوچ بھی نہیں سکتا، غیر مسلم بھی کچھ سوچے گا اس ملک کے اندر؟ مسلمان تو چھوڑ دیں آپ. تو اس میں ایک شک ایڈ کریں کہ اگر وہ معافی مانگتا ہے جوڈیشری میں پیش ہونے سے تو اسے معاف کر دیا جائے. یہ لادہ بات عوام نہیں معاف کرے گی، لیکن معافی کی شک 295C میں ایڈ کرنا ضروری ہے، ادروائز مصیبت کھڑی ہو جائے گی. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوگا. میں 295C کے خلاف نہیں ہوں، لیکن جو کچھ وہ ہے اس کے حق میں بھی اس طرح نہیں ہوں جب تک کہ اس کے اندر یہ معافی کی شک شامل نہیں کی جاتی. سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر کوئی شرک سے بھی توبہ کر لے ہم اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے. تو سر شرک تو اللہ کو گالی دینا ہے. سورہ مریم میں نہیں آیا کہ جو اللہ کے لیے بیٹا تجویز کرتا ہے قریب ہے آسمان پھٹ پڑے، زمین شک ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا. تو جب اللہ کو گالی دینے سے دنیا میں اگر مرنے سے پہلے توبہ کر لیں تو معافی ہو جاتی ہے، تو اگر کسی اور ہستی کی کوئی توہین کر لیتا ہے گالی لیول تک تو کوئی جائے گا نہیں. جو آپ کے زوم میں ہے، جو آپ ایک دوسرے کو بھی گستاخ سمجھتے ہیں، تو اس میں معافی پیش کی ہے. یہ کرنے کا کام ہے، نہ کہ یہ کہ فتوے لگا کے اس کے پیچھے پڑ دیں اور اس کی زندگی جو ہے وہ اجیرن بنا دی جائے، اس کی نسلوں کی زندگی اجیرن بنا دی جائے. تو یہ سوچنے کی ہمیں ضرورت ہے. بس میں تو اس چیز کو ہائی لائٹ ہی کر سکتا تھا. میں پرائم منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا، آرمی چیف سے، اور ہمارے چیف جسٹس صاحب جو از خود نوٹس لینے والے ادارے میں اس وقت سب سے بڑی پوسٹ کے اوپر ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ آپ لوگ ان سارے مولویوں کو گن پوائنٹ پہ کرنا پڑتا ہے، گن پوائنٹ پہ کریں، اخلاق سے مانتے ہیں، اخلاق سے منوائیں، ان کو لا کے ٹی وی پہ بٹھائیں، ان کے بڑوں کو. یہ چھوٹے چھوٹی جو شرلی ہیں نا، ان کی نہیں میں بات کر رہا، یہ جو سارے بڑے جو میں کہہ رہا ہوں نا، ان کو بٹھائیں، یہ خود بول کے کہیں. کیا بولیں؟ اسٹیٹمنٹ میں لکھ کے دوں گا. یہ بنو امیہ کی چالیں جہاں پہ ختم ہوتی ہیں وہاں سے ہماری عقل سٹارٹ ہوتی ہے. یہ آپ لوگوں کو تو چار لیں گے، آپ کو تو لگے انہوں نے مذمت کی ہے لیکن مذمت نہیں کی ہوگی. وہ بات کو اس طرح ٹوسٹ کریں گے کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کیا کر رہے ہیں. وہ اسٹیٹمنٹ میں لکھ کے دوں گا. ان سے یہ کہیں کہ یہ جو کچھ ہوا ہے، جن لوگوں نے کیا ہے یہ قتل کیا، ان کو اس کے بدلے میں سر عام قتل کیا جائے. پلس آج تک جتنے لوگوں نے کسی گستاخ کو، جینوئن گستاخ کو بھی ماورائے عدالت ایکسٹرا جوڈیشل مرڈر کیا ہے، چونکہ اسلام کے روح سے ایکسٹرا جوڈیشل مرڈر کرنا، ماورائے عدالت قتل کرنا حرام ہے، لہذا ان سارے لوگوں کو قتل کیا جائے اور ان لوگوں کی پھانسیاں جسٹیفائی ہوں. ہاں جی کرن گے. وہ ایتھے غائبانہ نماز جنازہ پڑھتے رہے جی انہوں لوگوں دے، اپنے جنازے تسی پڑھ رہے ہو کیونکہ آپ سارے ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں. کیا بریلوی اہل حدیثوں کو گستاخ رسول نہیں سمجھتے؟ تو سارے اہل حدیثوں کی لاشیں اسی طرح جلیں گی اگر بریلویوں کی حکومت آ گئی، یہ بات یاد رکھیے گا. اور سارے بریلوی جتنے بھی ہیں ان کو اہل حدیث کیا مشرک نہیں سمجھتے؟ تو اگر اہل حدیثوں کی حکومت آ گئی تو ان بریلویوں کی لاشیں آپ کو آگ میں جلتی ہوئی نظر آئیں گی. یہ میری بات آپ نوٹ کر لیں. یہ ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے، آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. اس کی بھی اسٹیٹمنٹ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ انہیں ان کے بڑے لکھ کے دیں کہ ہمارے سوا جتنے فرقے ہیں اگرچہ ہم انہیں گمراہ سمجھتے ہیں، لیکن ایک نہ ایک دن یہ اپنا عذاب بھگت کے جنت میں جانے میں کامیاب ہو جائیں گے. آپ کو ایک عالم بھی یہ بات لکھ کے دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کیونکہ وہ پھر ان کو ماننا پڑ جائے گا کہ یہ مسلمان ہے. ویسے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان مانتے ہیں، لیکن وہ تقیہ کریں گے، توریتن بات کر رہے ہوں گے. اس طرح آپ کو کبھی نہیں لکھ کے دیں گے. اور کیسے لکھ دیں؟ ان کے بڑے ایک دوسرے کو اسلام سے نکال گئے، کس کس چیز کا رونا رویا جائے. اب بات کہاں سے شروع ہوئی تھی، کدھر نکل گئی ہے. لیکن یہ ساری باتیں اس موقع پر میں اپنی اس نیشن کو ایک مسلح کی حیثیت سے، ایک ڈاکٹرن دینے والے پیشوا نہ کہیں، سپیکر کی حیثیت سے، یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ میں ان کو ڈائریکشن دے دوں. تاکہ ہمارے ماں باپ کو تو ورگلایا تھا، ہمارے ابا اجداد کو تو ان کے بڑے بڑے بابے ورگلا گئے، ہماری آنے والی نسلیں تو ان لوگوں کے شر سے بچ جائیں انشاءاللہ تعالی. یہ میں آپ کو بتا دوں، تبدیلی آ چکی ہے، اب لوگ اس حوالے سے ایجوکیٹ ہو رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے. سوشل میڈیا اللہ کی طرف سے وہ نعمت ہے جس نے ہمارے بچوں کو پولیٹیکلی بھی میچور کر دیا اور ریلیجن کے پوائنٹ آف ویو سے بھی میچور کر دیا. جو دو نمبری کر رہا ہے, خواہ وہ کسی سیاسی جماعت سے ہے, کسی ریاستی ادارے سے ہے, کسی مذہبی جماعت سے ہے, سب کی دو نمبریاں کھل کے سامنے آ رہی ہیں. بچ کوئی نہیں رہا, اللہ کا شکر ہے, میں اس کو نعمت سمجھتا ہوں. اور یہ بھی ابھی سوشل میڈیا نے ٹیک اپ نہ معاملہ کیا ہوتا ہے, انہوں نے دبا جانا تھا یہ والا مسئلہ بھی. اب یہ لاکھ کہتے رہے جی ہم جو ہے وہ اظہار یکجہتی کرتے ہیں جی, فلاں کرتے ہیں جی. بندہ مر گیا, وہ بندہ کہنا واپس آنا ہے, لاش آپ لوگوں نے جلا دی, اب پیچھے کیا بچ گیا؟ باتیں ان کی سنیں, بس اس کے علاوہ ان کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہے. اس کا حال یہ ہے کہ اعلانیہ سزائیں ہوں ان کو, جتنے لوگ پکڑے گئے ہیں اعلانیہ سزائیں ہوں, اور اسی طریقے سے سزا ہو جو سورۃ المائدہ میں آیا ہے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ, پہلے جان کے بدلے جان, آنکھ کے بدلے آنکھ, ناک کے بدلے ناک, کان کے بدلے کان, دانت کے بدلے دانت, اور ہر زخم کے بدلے اتنے لیول کا زخم. یہ سورۃ المائدہ میں اللہ نے فرمایا, یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے. جس طریقے سے اسے قتل کیا ہے نا, اسی طریقے سے یہ 100 بندہ کیا 1000 بھی وہ قتل ہوں گے. اور سورۃ النور میں آیا کہ جب اس طرح کی سزائیں دی جائیں تو مسلمانوں کا گروہ اسے ویکٹ کرے تاکہ باقیوں کے لیے ڈیٹرنس ہو, عبرت ہو. اعلانیہ یہ سزائیں ہونی چاہیے, یہ کوئی ظالمانہ سزا نہیں ہے. یہ تو آپ کے کسی بچے, بھائی یا والد کے ساتھ یہ ہوا ہوتا تو پھر میں آپ سے پوچھتا, پھر پتا چلتا ہے. دوسروں کے لیے تو کہنا بڑا آسان ہے, اور اسلام اس حوالے سے اتنا سینسٹیو ہے, اتنا سینسٹیو ہے کہ سورۃ المائدہ میں اللہ تعالی نے فرمایا جس نے ایک جان کو قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. انسان کی بات ہوئی ہے, مسلمان کی نہیں ہوئی. یعنی پاکستان نے سری لنکا پورے کو قتل کر دیا, آپ سمجھ لیں اس واقعے کے بعد, چاہے وہ ایک پاکستانی نے کیا. اور پھر ساتھ آیا جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچا لی. اور اس کا کلائمیکس وہ سورہ البقرہ کی آیت ہے, وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اے لوگو, اے عقل والو, قصاص میں پوری انسانیت کی زندگی چھپی ہوئی ہے تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو, ڈر جاؤ. باقی جرائم میں تو اللہ نے کہا کہ معاف کرو, معافی کی روش اختیار کرو, اللہ بدلہ دے گا. لیکن قتل کے بدلے میں اللہ نے ڈسکریج کیا ہے کہ اس کے بدلے دیت نہ لی جائے, معافی نہ کی جائے, اگرچہ جائز ہے ایز اے لاسٹ ریزارٹ. کہا گیا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاص, قتل کے بدلے قتل کرنے میں پوری انسانیت کی زندگی چھپی ہوئی ہے. کیونکہ قتل کے بدلے قتل ہوگا. آپ مجھے بتائیں, اگر یہ قتل کے بدلے قتل کر کے عبرت ناک سزا دی جائے اس طرح کے لوگوں کو, تو آندہ کچھ سوچے گا بھی؟ لوگوں کو پتا ہوتا ہے جناب, کام ڈالو, اپنی جنت بھی پکی, اپنے پچھلوں کی دنیا بھی پکی, مرنے کے بعد بازار آپ کا بنے گا, اس پہ چندے آئیں گے, آپ کی نسلیں سنور جائیں گی, اور آپ کے جنازے میں لاکھوں لوگ شریک ہوں گے. جی نہیں ہوتے لاکھوں لوگ شریک؟ ہاں, یہ ہماری حالت ہے. تو یہ تو آپ سمجھ لیں دنیا اور آخرت انورٹڈ کاما میں سنوارنے کا ایک ذریعہ بن چکا ہے ان لوگوں کا. صحیح بخاری میں ہے, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک ناحق قتل کی خبر پہنچی, آپ نے اس میں فرمایا کہ اگر یہ پورا علاقہ بھی اس قتل میں شریک ہوا میں سب کو قتل کروا دوں گا. اور اس کو سپورٹیو اور روایت ہے, اگرچہ اس کی سند کمزور ہے, لیکن اس بخاری کی حدیث کی وجہ سے میں اس حدیث کو صحیح سمجھتا ہوں جو جامعہ ترمذی میں موجود ہے, کہ اگر زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک مسلمان کو قتل کر دیں یا ایک انسان کو قتل کر دیں, اللہ اس چیز کی پرواہ نہیں کرے گا, اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو جہنم میں پھینک دے گا. اللہ کو کوئی پرواہ نہیں, اللہ کے نزدیک انسانی جان کی یہ قدر ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, قیامت کے دن سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا, حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کا فیصلہ ہوگا, جو ابو داؤد میں حدیث ہے. لیکن حقوق العباد کے معاملے میں پہلے قتل کا فیصلہ ہوگا, اور یہ حدیث بخاری مسلم میں. پھر جامعہ ترمذی میں سنن ابی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے کہ قیامت والے دن قاتل اپنے مقتول کو پیشانی کے بالوں سے گھسیٹتا ہوا اللہ کے عرش کے پائے کے پاس پہنچ جائے گا, اس حال میں کہ اس کی رگوں سے خون بہ رہا ہوگا, اور کہے گا یا اللہ اس نے مجھے دنیا میں قتل کیا تھا، آج مجھے بدلہ چاہیے کہ اس نے میری جان کیوں لی تھی. اور سنن نسائی میں تو آگے الفاظ ہیں، اے حکمرانوں کسی کے ناحق قتل پر مدد نہ کرو دوسرے کی، یہ بھی الفاظ موجود ہیں. پھر جامعہ ترمذی کے اندر، سنن ابی داؤد کے اندر، سنن ابن ماجہ میں موجود ہے کہ ایک مسلمان کی حرمت کعبے کی حرمت سے بھی زیادہ ہے. ظاہر ہے کہ پھر یہ والے معاملات تو ہوں گے نا. سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ یا اللہ قیامت کے دن شرک کو معاف نہیں کرے گا یا کسی مومن کے قتل ناحق کو معاف نہیں کرے گا. اچھا، بعض لوگوں کے دماغ میں خیال آ رہا ہوگا کہ زیادہ تر تو مسلمان کے قتل کے بارے میں ہے، تو قرآن سے تو میں نے انسانیت کا قتل پڑھا. لے لیں آپ یہ بھی پھکی پھر لے لیں، صحیح بخاری میں حدیث ہے، جس نے ایک ذمی کافر کو قتل کیا جو ٹیکس پیئر تھا، یعنی وہ جزیہ دے کر یا اس کے ساتھ معاہدہ تھا، وہ رہ رہا تھا مسلمان ریاست میں اور ہے کافر تھا، جس نے اسے قتل کیا، بخاری کے الفاظ ہیں کہ قیامت والے دن وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی. کیونکہ قیامت کا دن قرآن میں ہے نا 50,000 سال کا دن ہے، تو وہ 50,000 سال میں سے جب 40 سال رہ جائیں گے نا تو جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی جنہوں نے جنت میں جانا ہوگا. لیکن اس مسلمان کو جس نے ناحق ایک کافر کو قتل کیا ہوا، اسے خوشبو بھی نہیں آئے گی، یعنی مراد کیا اس پہ جنت حرام. لہذا یہ کان کھول کے سن لیں، اور یہ وہ ساری آیتیں اور حدیثیں ہیں جو ہمارے میڈیا پہ چلنی چاہیے. یہ تو مسلمان کو قتل کر رہے ہیں. آج پاکستان میں ایک مسلمان کو ہندو عیسائی سے خطرہ نہیں ہے، دین پہ بولتے ہوئے مسلمان سے خطرہ ہے. مجھے بتائیں، آپ کسی ہندو کو دین کی دعوت دیں، آپ کو یہ خطرہ نہیں ہوگا پاکستان میں کہ وہ آپ کو مارے گا، لیکن کسی مسلمان کو اس کے مسلک کے خلاف قرآن و سنت جسے وہ خود بھی مانتا ہو دکھائیں تو آپ کو یہ ڈر لگا رہے گا کہ یہ تو پھڑکا دے گا مجھے. اسی لیے تو آپ کے جو بھی علماء ہیں دوسرے ملکوں میں جا کے نہیں بیٹھے ہوئے. جاوید احمد غامدی صاحب، ٹھیک ہے مجھے بھی ان سے علمی اختلاف ہے، لیکن کیا ان کو حق نہیں کہ اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کریں؟ اور جب اس ملک میں چشتی رسول اللہ پارٹی والے اوپنلی تبلیغ کر رہے ہیں اور اپنے اس بابے کا رد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اشرف علی تھانوی رسول اللہ پارٹی والے اوپنلی تبلیغیں کر رہے ہیں اور ان کا رد کرنے والا کوئی تیار نہیں، تو غامدی رسول اللہ تو نہیں اس نے پڑھوایا ہوا، ان کو نہیں حق کے اپنا پوائنٹ آف ویو رکھیں؟ تو دیکھ لیں، بےچارے پہلے ملیشیا تھے اب امریکہ میں. یہ حالت ہے، یہاں سے لوگوں کو ملک چھوڑ کے جانا پڑ جاتا ہے. یہاں تو مسلمانوں کی جان محفوظ نہیں ہے، غیر مسلموں کو تو آپ چھوڑ دیں. اچھا، اکثر آپ کو یہ بھی کہتے ہوئے ہمارے مسلمان بھائی نظر آئیں گے، اسلام بڑا اچھا دین ہے، مسلمان برے ہیں. وہ ایک کہانی کہانی بند کرو، یہ دھوکے دینے بند کرو، خدا دا ناز ہے. کوئی بھی درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. یہ اب کافروں کو قائل کر سکتے ہیں کہ اسلام بڑا اچھا دین ہے، وہ کہیں گے اچھا اتنا چنگا ہے تھے، پوری دنیا کی زندگی اجیرن بنا دی ہوئی ہے مسلمانوں نے. ہم کہیں گے نہیں نہیں یہ تو اسلام کے ریپرزینٹیٹو نہیں ہے جی، یہ چاند ایک لوگ ہیں. او بھائی آپ کے ہی لوگ ہیں. جب تک ہم خود مثالی مسلمان نہیں بنتے، جب مسلمان مسلمان کے شر سے ڈر رہا ہے کہ مجھ پہ توہین مذہب کا الزام دوسرا مسلمان نہ لگا دے، ہم کافر کو کس منہ سے کہیں گے کہ بھائی جی آپ اسلام قبول کریں، دیکھیں اسلام بڑا اچھا دین ہے، مسلمان برے ہیں. یہ جذباتی جملے ہیں میرے بھائی، یہ آپ کی کسی نے نہیں ماننے جب تک آپ پریکٹیکلی ثبوت نہیں دیں گے کہ واقعی اسلام اچھا دین ہے. اور اتنا اچھا دین ہے کہ ماشاءاللہ کوئی مسلمان چلنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا، اتنا چنگا دین ہے اور پوری دنیا کو اس پہ چلوانے کے لیے تیار ہو رہا ہے. تو اس میں اسلام کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ بات ٹھیک ہے مسلمانوں کا ہے، لیکن مسلمان بھی کس منہ سے پھر جا کے غیر مسلموں کو اسلام کی طرف بلائیں گے؟ وہ تو آپ کو کہیں گے یہاں تو مسلمان محفوظ نہیں، ان کو ہم یہاں پناہ دے رہے ہیں اور تم ہمیں کہہ رہے ہو اسلام قبول کرو تو امن میں آ جاؤ گے، اسلام کا تو مطلب ہی امن ہے دنیا اور آخرت میں. واہ واہ واہ، وہ کہیں گے یہ امن ہے کہ آپ کے سارے مولوی مسلمانوں کے شر سے بھاگ کے ہمارے پاس بنا لیے ہوئے ہیں، اے جی امن تھوڑا، کر لو گل. ایک کہانیاں کرانی بند کرو، کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے سے کچھ نہیں ہونا، بلی غائب کوئی نہیں ہونی. آنکھیں بند کریں تھوڑی دیر میں آپ کی گردن مروڑ دے گی، اور جس طرح اس وقت مروڑی جا چکی ہے پاکستان میں، اکثریت کا حال کیا ہے وہ آپ کے سامنے. اس ملک کے حالات کے بارے میں دعائیں کی جا سکتی ہے، اور یہ ہر بندے کی انڈیویجول کی ذمہ داری ہے کہ دوسرے کو ایجوکیٹ کرے کہ ان لوگوں کے ان نرغوں میں نہ ہو، یہ آپ کو کسی اور طرف لے جائیں گے، انہوں نے آپ کی دنیا تو برباد کرنی ہے، آخرت بھی برباد کر دینی ہے. اور پریکٹیکلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آخرت انہوں نے برباد کر دی ہوئی, چھوڑا تو کچھ نہیں ہمارا. تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو گستاخ رسول کا نام دے کے, توہین مذہب کا نام دے کے اپنی ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں. آخر میں میں پرائم منسٹر صاحب سے اور آرمی چیف سے اور ہمارے چیف جسٹس صاحب ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا, ہوش کے ناخن لیں. یقیناً میری بدگمانی ہے آپ ساروں کے بارے میں, حسن زان تو نہیں کہنا چاہیے کہ آپ لوگوں نے تو ریٹائرمنٹ کے بعد یہاں سے نکل جانا ہے, ہمیں اس آگ میں نہ جھونک کے جائیں اور منطقی انجام تک اس معاملے کو پہنچائیں, سرعام ان کو سزائیں دی جائیں تاکہ ہماری آنے والی نسلیں اس شر سے محفوظ ہو سکیں انشاءاللہ تعالی. بس ہم صرف ہائی لائٹ ہی کر سکتے تھے. میں یعنی شاید اس پوری گفتگو میں کوئی سخت باتیں بھی کر گیا ہوں, لیکن آپ اس کے پیچھے جو میری تھیم ہے اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. اور میں آپ کو جو باتیں بتا رہا ہوں یہ آپ کو نہ کوئی مذہبی پلیٹ فارم والا بتائے گا, نہ سول سوسائٹی سے کوئی بےچارا جرت کرے گا یہ باتیں آپ کو کرنے کی, اس کو تو ویسے کسی نے نہیں ماننا. مذہبی لوگ تو اس پورے سسٹم کے بینیفیشری ہیں, انہوں نے تو یہ باتیں آپ سے کرنی نہیں ہیں. میں نے کوشش کی ہے کہ مختصر وقت میں جو اپنا درد دل تھا وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں. صلوا علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین آمین. یار یہ جدی اور بجلی گرج رہی ہے, مجھے لگ رہا ہے اب سارے شیر خار بچے ہیں جو پہلی بار بجلی گرجتے سن رہے ہیں, اینج اینج دیکھ دینے, بے شک زیادہ ہو رہا ہے. جب یہ کلیئر ہو گیا کہ یہ بجلی کا ہے, زیادہ ہو گیا تکے میں ادھر کٹ کرو جی تھوڑا جا ادھر سے, تو گل کرنے لی کرو یار, چڑھ دو علمی گل کرے کرو, دھیان میرا کیوں نہیں جا رہا, میں تو بول رہا ہوں تو تہاڈی تو کسی نو خطرہ نہیں, خطرہ تے منو ہے صرف, تسی تے غائبانہ نماز جنازہ پڑھنی ہے سامنے آ کے بھی نہیں پڑھنی, گل کرو گے کرنے والی, کرائیاں کرانی بند کرو, دروشی پڑھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین. ہاں جی اگلا سوال ہے جی, 28 نومبر 2021 کو یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ایک ویڈیو میں آپ کے ممدوح مولانا طارق جمیل صاحب کو واضح طور پر نوجوان لڑکیوں کو فلائنگ کسز کرتے دیکھا جا سکتا ہے, کیا اب بھی آپ جیسے منصف مزاج لوگ ایسے مولانا صاحبان کی سپورٹ جاری رکھیں گے؟ سب سے پہلے تو کیٹاگوریکلی سن لیں کہ یہ جو کچھ حرکت ہوئی ہے میں اس کو بالکل سپورٹ نہیں کروں گا. میں سپورٹ کروں گا, مجھ سے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. میں تو سیکس ڈسپلن کے معاملے میں اتنا سخت ہوں کہ بڑے بڑے چیمپئن اتنے سخت نہیں ہیں, یہ آپ لوگوں کو پتا ہے. آج تک کسی پبلک گیدرنگ میں نہیں گیا میں, اسی طریقے سے کبھی کسی عورت سے فون پہ بات نہیں کی ہے. میں نے تو شروع سے ہی بات کی ہے کہ یہ تین چیزیں کسی بھی سپیکر کے لیے فتنہ ہے, یعنی وہ پنجابی والا نہیں عربی والا, آزمائش. نمبر ون دولت, نمبر دو شہرت, نمبر تین عورت. اور ویسے یہ میں نے عورت کو عزت دینے کے لیے تیسرے نمبر پہ رکھا ہے, ورنہ پہلے نمبر پہ عورت ہی ہے. ہاں جی سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرمایا زین للناس حب الشہوات من النساء, مزین کر دی گئی ہیں انسانوں کے لیے پرکشش چیزیں, ان کی محبت شہوات کی پہلے نمبر پر عورتیں, اس کے بعد پھر بیٹے اور سونے اور چاندی کے جواہرات اور اچھی سواریاں, وہ ساری چیزیں بعد میں پہلے نمبر میں. فرائیڈ تو آپ کو اب آ کے کہہ رہے ہیں نا کہ سب سے امپورٹنٹ جذبہ جو ہے وہ سیکس ہے, اسلام تو بہت پہلے کہہ رہا ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ مجھے اسلام میں توحید کے بعد سب سے زیادہ پسندیدہ چیز جو ہے نا وہ اسلام کا سیکس ڈسپلن ہے. تو ہی جیسی تو چیز ہی کوئی نہیں ہے نا, دنیا کے ہر جھوٹے خدا سے آپ کو آزاد کر دیتی ہے, کسی کی آپ پرواہ نہیں کرتے, آپ ٹروتھ لور بنتے ہیں, سچائی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, یہ توحید کی برکت ہے. اور سیکس ڈسپلن چونکہ یہ جذبہ اتنا امپورٹنٹ ہے, تو آپ دیکھ لیں سورہ النور میں آیا کہ مؤمن مردوں سے کہو, پہلے مردوں کو حکم ہوا کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھو, پھر کہا گیا مومنہ عورتوں سے کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں, پھر یہاں تک سورہ نور میں آئے کہ عورت کی زیور کی چھنکار بھی باہر نہ سنائی دے. آج مولوی یہ جھگڑ رہے ہیں جی چہرے کا پردہ ہے یا نہیں. وہ جی زیور زینت سے مراد زیور ہے. اچھا جی, یہ شادی کے لیے جب عورت کو پسند کرنے جاتے ہیں تو اس کا زیور دیکھ رہے ہوتے ہیں, شکل و صورت دیکھتے ہیں. کہانی کرا رہے ہیں آپ, آپ کو نہیں پتا. پھر بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, عورتوں سے میل ملاپ سے بچو. کسی نے پوچھا دیور, آپ نے فرمایا دیور تو موت ہے. یعنی دیور اور بھابھی کا بھی پردہ ہے تو باقی تو شاعری کوئی نہیں. ایٹ لیسٹ اگر کمبائنڈ فیملی سسٹم ہے تو نگاہوں کا تو ہے کہ جھکا کے بات کی جائے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, جہاں دو غیر محرم مرد و عورت ہیں تیسرا شیطان ان کے اندر ہوتا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے اچانک پڑ جانے والی نگاہ کے بارے میں کہ میں فوراً اسے اٹھا لوں. وہ جو اکثر آپ کو سننے کو ملتا ہے جی پہلی نگاہ معاف ہے. پہلی نگاہ معاف کا مطلب ہے کہ پہلی دفعہ جب پتہ چل جائے. اگر کسی کو بغیر نگاہ کے بھی پتہ چل گیا کہ غیر محرم عورت سامنے آ گئی ہے, پھر یہ نہیں ہے کہ پہلے ڈالے گا اور پھر ایسے ہٹائے گا یا ایک نگاہ میں گھر تک چھوڑ کے آئے گا جس نے سار روکے ہوتا ہے نا. یہ ایک محاورتن بات ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, میں اپنے بعد تم مردوں کے لیے سب سے بڑی آزمائش عورتیں چھوڑ کے جا رہا. تو جہاں پہ سیکس ڈسپلن اتنا سخت ہو, الموجم الکبیر طبرانی کے اندر حدیث موجود ہے, سلسلہ احادیث صحیحہ کے اندر شیخ البانی نے نقل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی شخص کا کسی غیر محرم کو ہاتھ لگانا, کسی مرد کا, اس سے بہتر ہے کہ اس کے سر میں لوہے کی کیل ٹھونک دی جائے. یعنی اس کا جو اس کو تکلیف ہے اس سے زیادہ عذاب اسے ہونے والا ہے آخرت میں. یہاں لوگ کہتے ہیں جی مسافہ کر لو جی, خیر ہے جی, فلاں چیز ہے جی, وہ تو جی پردہ تو دل کا ہے. تو ٹھیک ہے میرے بھائی, پھر کپڑے بھی اتار دو اگر دل کا ہی پردہ ہے. دل کی تو کوئی چیز بھی نہیں مانی جاتی دنیاوی قانون میں بھی. آپ کے دل کی بات تو نہیں ہے, فتویٰ تو ظاہر پہ لگتا ہے. دل کو آپ اپنے پاس رکھیں, جوڈیشری میں دل کی باتیں نہیں چلتی ہیں. اور جب کیٹاگوریکلی ان چیزوں سے منع کر دیا گیا پھر تو کوئی گنجائش ہی نہیں بنتی کہ کوئی اس طرح کی حرکتیں کرے. لہذا مولانا طارق جمیل صاحب حافظ اللہ تعالی نے جو کچھ کیا یہ اس سے بہت بڑی مس ہینڈلنگ ہوئی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے لوگوں کی زندگی میں جو چند ایک واقعات جن سے ان کی پوری زندگی زیرو سے ملٹی پلائی لوگ کر دیتے ہیں, ہونی نہیں چاہیے لیکن کر دیتے ہیں, ان میں سے ایک واقعہ ہے جو مولانا کے ساتھ ہوا. اور میں نے تین چار دن پہلے انہیں فون پہ باقاعدہ میں نے ان کا موقف, جسے وہ صافی ذرا لیتے ہیں نا, تو میں نے ان سے موقف لیا. میں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ کہتے ہیں بیٹا میری تو ایسی کوئی نیت ہی نہیں تھی, وہ تو میں ان کو اپنی بچیوں کی طرح دیکھتا ہوں. اور مجھے کہتے ہیں جی مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں تھا اسے فلائنگ کس کہتے ہیں. یعنی یہ نام نہیں پتا ہوگا, ویسے تو یہ استلام کرتے ہیں نا وہ حجر اسود کا بھی, طواف کعبہ میں دور سے یوں کر کے سنت ہے اگر آپ وہاں تک پہنچ نہ سکے تو. تو کہتے ہیں مجھے یہ پتا نہیں تھا. پھر وہ خود ہی خیر کہنے لگ پڑے, کہتے ہیں وہاں پہ بچوں نے بچیوں نے شور ہی اتنا مچایا ہوا تھا, یعنی وہی فیم اور شہرت کی وجہ سے وہ ڈسیو ہو گئے نا. وہ کہتے ہیں ایسے جذبے میں تھے لوگ, اب یا تو تھا کہ میں سب کو مل لیتا یا یہ تھا کہ میں یوں یوں کر لیتا. تو وہ میں نے ان کی دل جوئی کے لیے کیا. میری تو بچیوں کی جگہ 70 کے قریب ان کی عمر ہے آلموسٹ, حقیقت بھی ہے ان کے ذہن میں نہ وہ اس طرح کا, ان کا پریویس ٹریک ریکارڈ بھی کوئی اس طرح کا نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے ہوں. لیکن میں نے کہا جی آپ یہ مجھے بتائیں, اب آپ کو پتہ چل گیا کہ فلائنگ کسے کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں ہاں مجھے پتہ چل گیا. میں نے کہا آپ کو پتہ نہیں چلا, لگ پتہ گیا. کہتے ہیں ہاں ایسا ہی ہے, اب میری توبہ کہ اب میں اس طرح کا کام کروں. یعنی توبہ سے مراد انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے کوئی گناہ کیا تھا, وہ یہ کہتے ہیں مس ہینڈلنگ ہے کہ نیکسٹ ٹائم میں ایسا نہیں کروں گا. تو میں پاکستانی عوام سے بھی کہتا ہوں, چاند علماء بھی بہت غصے میں ہیں ان کے خلاف, کچھ اینکرز بھی میدان عمل میں اترے ہیں, ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ان کی یہ کلیریفکیشن آپ قبول کر لیں. ویسے میں نے تو انہیں ریکویسٹ کی تھی کہ آپ آن ایئر آ کے معذرت کریں, ان کا یہ کام میں نے نہیں کرنا. پھر وہ ایک چین شروع ہو جاتی ہے, پھر کوئی ویڈیو بنا دے گا, ایک معاملہ ہے. بہرحال انہوں نے کہا جی میری طرف سے یہ میسج ہے, وہ آپ عوام کو بتا سکتے ہیں. تو میں نے ضروری سمجھا کہ آپ تک یہ بات کنوے کروں کہ انہوں نے کہا نیکسٹ ٹائم مجھ سے یہ مس ہینڈلنگ نہیں ہوگی. تو اس طرح کی مس ہینڈلنگ ہو جاتی ہیں جب آپ دولت, شہرت, عورت اس کے معاملے میں سینسٹیو نہیں ہوں گے. اس لیے آپ دیکھیں ہم نے اس پلیٹ فارم کے اوپر کوئی چندہ بک نہیں رکھی, بالکل کوئی مسجد نہیں بنائی, کوئی مدرسہ نہیں بنایا, کوئی فرقہ لانچ نہیں کیا. اپنی جیب سے کھلاتے ہیں سینکڑوں لوگوں کو, اللہ کا شکر ہے. زیادہ دولت کا تو کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. اتنے بڑے بڑے لوگ آ کے تعارف کراتے ہیں, میں آیا ہوں. میں کہ یار ہوئے گا, میرے تو بٹے. یعنی میں یہ جوک کے طور پہ کہہ رہا ہوں, نہ دنیاوی تعلیم میں, نہ اسٹیٹس میں, نہ آپ سمجھ لیں فیم کے اندر, مجھے کیوں آ کے بتاتے ہو یار, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں میں پی آر تب رکھوں نا جب مجھے ہو کہ اچھا یہ بندہ اتنا امیر ہے تو کل کو مجھے ضرورت پڑی تو پیسہ لوں گا. تو میرے دماغ میں تو کہیں نہیں ہے, میں تو خود کھلانا ہوتا ہے لوگوں کو. لہٰذا ہمیں کوئی کسی کے ساتھ پرسنل ریلیشن میں نے رکھا ہی نہیں ہوا, ویسے میری عادت میں بھی نہیں ہے, اور اس دعوت کے بعد تو ویسے ہی میں محتاط ہو گیا. دوسرے نمبر پہ شہرت, آپ دیکھ لیں میں کبھی کسی انٹرنیشنل ٹور پہ نہیں گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو جتنے ٹور ایک سال میں ملتے ہیں مجھے ایک ہفتے میں ملتے ہیں. لوگ کہتے ہیں, میں کہتا ہوں نہیں میرے بھائی, آپ پیسے خرچ کریں, وہاں پہ ایک بڑی سکرین لیں, اس پہ ویڈیو دکھائیں. ہماری اتنی ہائی کوالٹی کی ویڈیوز ریکارڈ ہو رہی ہیں, آپ وہاں بیٹھ کے دیکھیں. کیوں پیسہ آپ کا بھی لگواؤں, خود بھی ذلیل ہوں, آپ کو بھی ذلیل کرواؤں. یہ جتنے سپیکرز وہاں پہ جاتے ہیں نا, آپ ذرا آڈیٹوریم میں دیکھیں کتنے بندے بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کے لاکھوں ڈالر یہ خرچ کروا دیتے ہیں, اور جا کے باتیں وہی کر رہے ہوتے ہیں, چاہے کہانی ہے یا غلط نظریات ہیں یا اچھے نظریات ہیں جو ادھر بیان کر رہے ہیں, ادھر جا کے انہوں نے کیا کر لینا ہے؟ اور کسی کو ہاتھ لگانے سے کوئی جنتی تو نہیں ہو جائے گا؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھنا ہے سکرین اور بڑی کر لیں, میں جتنا ہوں اسے بھی بڑا نظر آ جاؤں گا. وہاں پہ نکلنا تو کچھ نہیں اس میں سے. ان کاموں میں نا لوگوں کو آپ مصیبت کے اندر ڈالیں. تو میں یہ شہرت والا فتنہ, عورت والا تو آپ کو پتا کہ ہم نے تو کوئی نہ عورتوں کا واٹس ایپ گروپ بنایا ہوا ہے, نہ کوئی کسی کا کوئی لینا دینا ہے, نہ اکیڈمی میں اجازت ہے کسی عورت کو آنے کی, نہ کبھی میں فون کے اوپر کسی سے بات کرتا ہوں, ضرورت ہی نہیں ہے. یہی وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے شیطان داخل ہوتا ہے. یہ الحمدللہ میری زندگی کا نچوڑ ہے, چونکہ میں ساری جماعتوں کے ساتھ رہا ہوں, بڑے بڑے علماء کے ساتھ جنہوں نے دین کا کام کیا ہے. میں نے دیکھا کہیں نہ کہیں آ کے کوئی ٹھوکر کھا گیا. میں نام نہیں لیتا, میرے علم میں تو ابھی تک کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جتنے بڑے ہیں کہ کہیں نہ کہیں وہ پھنسا نہ ہو. میں اگر نام لوں گا تو پھر آپ پوچھیں گے ہاں جی دسو دی اندر دی گل کیڑی ہے. تو مجھے سب کچھ فرسٹ ہینڈ نالج ہے. جو اس وقت زندہ ہیں یا ماضی قریب میں جو فوت ہوئے ہیں ان کی بھی مجھے فرسٹ ہینڈ باتیں پتہ ہیں. لیکن میں بتا کے ٹھیک ہے اللہ ان کی غلطیوں کو معاف کرے. جو بھی ان تین چیزوں میں پڑا ہے نا, دولت میں یعنی چندہ بٹورنا شروع کیا اس کا لیونگ اسٹینڈرڈ دیکھیں گے کہاں سے کہاں چلا جائے گا. شہرت میں پڑا تو وہ پھر اس طرح کے چکروں میں پڑ جائے گا کہ وہ اپنی فیم کی خاطر پھر وہ کمپرومائز بھی کرنا شروع کر دے گا, حکمرانوں کے گھروں کے چکر بھی لگانا شروع کر دے گا, حکمرانوں کے حق میں ناجائز ان کی حمایت بھی کرنا شروع کر دے گا, پارٹی بن جائے گا. اور عورت والے معاملے میں تو آلموسٹ زیادہ تر علماء گھیرے ہوئے ہیں, اور آئے دن آپ کو ان کی شادیوں کی خبریں آتی ہیں کہ پہلے وہ اسٹوڈنٹس ہوتی ہیں ان کی, پھر وہ آپ کی بیویوں کی استانیاں بن جاتی ہیں, اور علیحدہ سے مدرسے کھل جاتے ہیں, جتنے مدرسے اتنی فرینچائزیز. اس لیے میرا اپنا موقف ہے کہ آج کے دور میں جس نے دین کا کام کرنا ہے نا میرے بھائی, میں تو ویسے ایک شادی کے حق میں بھی نہ ہوتا اگر قرآن کا حکم نہ ہوتا. تو زیادہ سے زیادہ اگر کرنی ہے نا تو پونی شادی کر لیں, یعنی ایک شادی, اس کے زور کو دوسری تیسری کا تو آپ سوچ, پھر وہ دین کا کام دوسرا کوئی ہے نا تو آپ اپنے مشن سے دوسری شادی کریں. ٹھیک ہے جی, یہ دو فیملی پلس آپ کا مشن, اس کو آپ پیرلل میں چلانا بہت مشکل کام ہے. ہاں کہانیاں سنانی ہے تو آپ پھر جو مرضی کرتے ہیں اس کا تو کوئی نہیں ہے, لیکن اگر واقعی جینون دین کا کام کرنا ہے نا میرے بھائی, یہ بہت مشکل کام ہے. اس میں پھر آپ کو اس طرح کی آزمائشیں آتی ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمیں بھی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جناب آپ ٹی وی چینلز پہ ہیں, تو آپ کیا سمجھے ٹی وی چینلز والے مجھ سے رابطہ نہیں کرتے رمضان نشریات کے لیے؟ یہاں تک بھی ریڈی ہیں جی آپ کو کیلے بٹھائیں گے اگر آپ کو مولویوں سے چیڑ ہے. میں نے کہا یار یہ مقصد نہیں ہے نا, مقصد یہ ہے کہ آپ سارے چینلز کی ملا کے جتنی ویورشپ ہے نا اتنی ہماری آلموسٹ ہر ویڈیو کی ویورشپ اس سے زیادہ ہوتی ہے آفیشیل چینل کی. جا کے یوٹیوب پہ انالیسس کر لیں آپ, باقی ٹی وی چینلز کون دیکھتا ہے؟ کون اسپیشلی بیٹھتا ہے جی میں نے اتنے سے اتنے بجے تک فلاں پروگرام دیکھنا ہے؟ لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. یہ چینلز کے پروگرام بھی لوگ یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق, کہ میں تو رات کو 11 بجے فارغ ہوں تو میں نے اس وقت 9 والی خبریں سننی ہیں, یا 8 سے 9 کا پروگرام میں نے اس وقت دیکھنا ہے, یا میں فجر کے بعد دیکھوں گا. میں خود بھی جو ظاہر ہے میں بھی اس معاشرے کا حصہ ہوں, میرے پاس اپ ڈیٹ نالج ہوتا ہے. میں سارے ٹاک شوز تمام چینلز کے کریٹیکل ایشوز کے اوپر سارے اینکرز کو دیکھتا ہوں سنتا ہوں, مجھے پتا ہے کہ وہ سب کدھر لوگ کے پاس ٹائم ہے, تو ٹی وی چینل کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب زیادہ آپ لوگوں کا تھا کہ جی وہ لائیو کوشچن آنسر سیشن شروع کرے, وہ ہم نے بلال بھائی اور شاہد بھائی کے ساتھ شروع کر دیا, یہ بھی آپ کی خواہش پوری کر دی ہے. ٹھیک ہے, جس کو کوئی تسلی تھی نا تو وہ بھی کر دی ہے, لیکن باتیں تو وہی ہونی ہیں, سوالات تو وہی ہونے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں بعض اوقات کوئی بہت آکورڈ سوال بھی آ جاتا ہے, اور لائیو سیشن کا پھر یہ ہوتا ہے کہ اس وقت میرے لیے ویل لیفٹ کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے, جو چیزیں میں عام گفتگو میں چھوڑ جاتا ہوں اس اعتبار سے کہ ہر بندے کا اتنا کیلیپر نہیں کہ ان چیزوں کو وہ سمجھ سکے, اس اعتبار سے کہ وہ کوئی بیسک نیڈ بھی نہیں ہوتی, لیکن اس میں میں وہ بھی اس کو بھی طریقے سے ایڈریس کر رہا ہوں, تو وہ خواہش بھی آپ لوگوں کی پوری کرتی ہے. تو اس لیے کوئی ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ لوگ آتے ہیں الحمدللہ دعوت کے لیے, محبت کرتے ہیں اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے, ہم انہیں بھی کہتے ہیں کہ میرے بھائی آپ صرف یہاں آنے پہ اکتفا نہ کریں, بلکہ آپ جہاں پہ رہ رہے ہیں وہاں پہ دین کا کام بھی آپ شروع کریں. پوری زندگی ان طالب علم تو نہیں نہ رہنا, پریکٹیکل لائف بھی آؤ نا, ٹھیک ہے نا, کوئی کام بھی کر کے بتائیں. تو اس میں یہ ساری کی ساری چیزیں ہوتی ہیں. باقی طارق جمیل صاحب کے بارے میں مجھے کئی معاملات میں ان سے اختلاف ہے, بیسیکلی کئی چیزوں کے اوپر ان کی, یعنی وہ ظاہری چیزوں پہ, اندر سے میرا اور ان کا اختلاف کوئی نہیں ہے, سوائے اس کے کہ جو چیزیں آپ مانتے ہیں یہ اوپنلی پبلک کو بتائیں بھی آپ پبلکلی, وہ پھر اس طریقے سے ظاہر ہے چونکہ ایک مکتب کے پلیٹ فارم سے چل رہے ہیں ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. آپ دیکھ لیں اس دفعہ نومبر کا جو اجتماع تھا 2021 کا, اس میں تارجمی صاحب کو بیان نہیں دیا رائیونڈ والوں نے, میں نے ان سے بغیر پوچھا ہے, کہتے ہیں بیٹا چھوڑیں یہ تو پھر لمبی کہانی شروع ہو جائے گی, حالانکہ مجھے پتا ہے کہ کیا ہے, میں ویسے پوچھ رہا تھا. تو بس ان کا یہی جواب دینا, مجھے جواب مل گیا کہ ہاں میرے پاس جو سٹوری ہیں نا وہ ٹھیک ہیں, کہ نہیں وہ دیتے نہیں لانا چاہتے کسی ایسے بندے کو اوپر جو تھوڑا سا آؤٹ آف باکس تھنک کرتا ہے, وہ نہیں لانا چاہتے اس کو, اس لیے انہوں نے ان کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں. باقی علماء نے جو ان پہ غصہ نکالا ہے وہ آپ کے سامنے ہے, ان کو کہتے تھے مردود ہو گیا یہ ہو گیا. میرے ساتھ فون پہ کئی دفعہ ان کی بات ہوئی ہے, وہ یہی رونا روتے ہیں کہ یار یہ ہمارے علماء کیا کرتے ہیں, ایک بات میں اختلاف کر کے اگلے بندے کو زیرو سے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں. وہ انہوں نے حدیث بیان کر دی تھی نا, من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ, صحیح حدیث, حدیث متواتر غدیر خم کی حدیث. تو یہ نہیں کسی نے کہا کہ یہ حدیث غلط ہے, وہ کہتے ہیں جی ضروری تو نہیں تھی نا بیان کرنی. ٹھیک ہے جی, اس سے تو شیعہ کو تقویت ہوتی ہے. وہ تو ٹھیک ہے سر, پھر کل آپ توحید کی آیات پڑھیں گے تو کہیں گے اہل حدیث کو تقویت ہوتی ہے, کل کو آپ بخاری مسلم سے نبی علیہ السلام کے معجزات پیش کریں گے تو وہ کہیں گے بریلویوں کو تقویت ہوتی ہے, اہل بیت کی شان سے شیعہ کو تقویت ہوتی ہے, فضائل صحابہ بیان کرنے سے جو بندیوں کو تقویت ہوتی ہے. اس پہ میں ایک جملہ بولا کرتا ہوں کہ ہر سچی بات کرنے سے کسی کے گلے میں ہار جا رہا ہوتا ہے تو کسی دوسرے کی دم پہ پاؤں پڑ رہا ہوتا ہے. چلے دم پہ پاؤں نہ کہ مفادات پہ ضرب, وہ کہتے ہیں سخت لفظ بول دیا, یہ محاورتن بولا جا رہا ہوتا ہے نا. کوئی بھی آپ سچی بات کریں, ایک فرقے کے گلے میں ہار پڑ رہا ہوتا ہے اور دوسرے کی نہ نظر آنے والی دم پہ پاؤں پڑ رہا ہوتا ہے, یعنی مفادات پہ ضرب پڑ رہی ہوتی ہے. آپ دنیا میں ہر بندے کو خوش کر کے چل ہی نہیں سکتے, سوائے اس کے ہاں ایک فرمولہ ہے کہ منافق بن جائیں, جدھر بیٹھے اس کی بات کریں. لیکن انشاءاللہ تعالی ہمارا تو ایکسپیرینس ہے کہ منافق دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے, آخرت میں بھی ذلیل ہوتا ہے. وقتی طور پہ اسے بینیفٹ ضرور ملتے ہیں, لیکن پھر ہمیشہ کی رسوائی اس کا مقدر ہوتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، ذہن میں رکھیے گا. اللہ تعالیٰ ضرور ذلیل کرتا ہے ایسے شخص کو. تو تارجمی صاحب کی طرف سے میری کلیریفکیشن بھی آپ میں نے آپ تک کنوے کر دی. ان تک تو میں نے کہہ دیا کہ آندہ انہوں نے کہا جی میں اس طرح کام نہیں کروں گا. لہٰذا اس معاملے میں آپ ان کو معذور سمجھیں کہ انہوں نے ان کی نیت ویسے نہیں تھی، لیکن مسئلہ ضرور مس ہینڈل ہوا ہے. یہ وہ خود بھی مان رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے کہا مجھے پتا نہیں تھا کہ اتنا ورسٹ مطلب لیا جائے گا. یہ حقیقت بات ہے، ان کو تو چھوڑ دیں یار. میں میکینیکل انجینئر ہوں، ٹاپ کی یونیورسٹی سے میں پڑھا ہوا ہوں. میں آپ کو اس ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، یہ جو مینار پاکستان والا واقعہ ہوا تھا نا، یہ کچھ عرصہ پہلے، وہ جو ایک لڑکی نے ڈرامہ بازی کی تھی ٹک ٹاکر نے، میں نے اس دفعہ زندگی میں پہلی دفعہ یہ فلائنگ کیس کا نام سنا تھا. آپ حیران ہوں گے، حالانکہ میرے بچوں کو پتا ہوگا اس عمر میں. ہاں یہ پتا تھا یہ جو ایسی حرکت کرتے ہیں وہ بس وہ ہمیں پتا تھا رسبت میں کی ہے، لیکن یہ والا کام جو اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے یہ کرتے ہیں لوگ، واللہ مجھے بھی نہیں تھا پتا. 44 سال تو میری عمر ہو گئی ہے، تو تارجمی صاحب کو معاف کر دو. صلوا علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اچھا یہ وہ میں کبھی پڑھ دیتا تھا نا، صلات بر محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ویسے یہ لفظ بھی فارسی میں تو چل جائے گا، عربی میں تو یہ صلات لفظ بولیں گے نہیں آپ، صلاح ہوگا. ہاں لیکن وہ یہ فارسی اور اردو کا مکسچر ہوتا ہے. بریلوی جو ہے نا اور اس طریقے سے عرب کے جو لوگ ہیں، عرب میں تو رواج ہے، وہ بولتے ہیں صلوا علی الحبیب. یعنی کوئی جھگڑا ہو رہا ہے، دو بندے لڑ رہے ہیں، تو کہتے ہیں صلوا علی الحبیب، نبی علیہ السلام پر دروشی پڑھو تمہارا غصہ ٹھنڈا ہو. تو یہ علامت بن گئی ہوئی ہے سنیوں کی، صلوا علی الحبیب. صرف بریلوی نہیں، سارے سنی اس میں شامل ہیں. پاکستان کے اہل حدیث نہیں ہے، لیکن عرب کے اہل حدیث یہ کہتے ہیں. مدینہ شریف میں آپ دیکھ لیں، یہ ان کا تقیہ کلام ہے، صلوا علی الحبیب. کئی لوگوں نے اپنے گھروں کے باہر لکھ کے لگایا ہوا ہے صلوا علی الحبیب اور نیچے درود شریف، ٹھیک ہے. اور یہ جو صلوات بر محمد و آل محمد، یہ اہل تشیع بولتے ہیں. تو میں اب سوچ رہا تھا کہ بجائے میں دو جملے بولنے کے کہ پہلے سنی والا جملہ بولا جائے پھر شیعہ والا جملہ، اینڈ رزلٹ تو ہے کہ دروشی پڑھنا ہے، تو میں نے اس پہ غور کیا کہ کوئی ایک تیسرا لفظ ڈیوائز کیا جائے جس میں دونوں پارٹیاں ناراض بھی نہ ہوں اور بولنا بھی ایک بار پڑے. تو وہ پھر میں نے غور و تفکر کیا کہ پھر ہم بولا کریں صلوا علی محمد و آل محمد، یعنی درود پڑھو محمد اور آل محمد پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو عربی میں کہتے ہیں صلو علیہ وسلموا تسلیما، یہ قرآن کا لفظ ہے نا، اے ایمان والو درود پڑھو، یہ جمع کا سیکھا ہے. صلو علی، تم سب کے سب پڑھو، پر کس پہ؟ محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین. کیا قرآن میں عذاب قبر کا ذکر ہے؟ اگر نہیں ہے، ہے جی، اگر والی تو بات ہی ختم ہے. قرآن حکیم کی 10 آیات سے میں نے عذاب قبر اور اس کی ڈاکٹرن کو ثابت کیا ہے، مسئلہ نمبر 117A میں، اور 117B میں 17 صحیح الاسناد احادیث ہیں بخاری اور مسلم کی. اور وہ تو اب پھر 1.5-2 گھنٹے اور لگ جائیں گے، میں مختصر آپ کو بتا دیتا ہوں. امام بخاری نے عذاب قبر کی جب حدیثیں لی ہیں نا، تو اس چیپٹر میں باب کی ہیڈنگ میں وہ قرآن پاک کی وہ آیت لے کر آئے ہیں کہ فرعونی صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں. کیوں لے کے آئے؟ تاکہ ان لوگوں کا رد کریں جو عذاب قبر کو نہیں مانتے، اور ان کی ڈاکٹرن یہ ہے کہ اللہ کی صفت عدل کے منافی ہے عذاب قبر کو ماننا. کیونکہ وہ کہتے ہیں دیکھیں جی، جب تک انسان مر کے اللہ کے پاس پہنچ کے اس کا حساب و کتاب نہیں ہوا جو کہ آخرت میں ہونا ہے، تو اللہ تعالیٰ پہلے عذاب کیسے دے سکتا ہے؟ تو اس ڈاکٹرن کو انہوں نے توڑا ہے کہ فرعونی تو ابھی قیامت تو قائم نہیں ہوئی ہے، تو فرعونی کیوں صبح شام آگ میں پیش کیے جا رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹرن میں نے تمہاری توڑ دی ہے. قرآن کی روح سے میں نے اس لیکچر 117A مسئلہ میں ثابت کیا ہے کہ ٹوٹلی عذاب کی 4 قسطیں ہیں. نمبر 1، دنیا کی زندگی میں، جو سورہ الف لام میم السجدہ میں آیا ہے کہ ہم دنیا کی زندگی میں انہیں عذاب دیں گے تاکہ یہ ہماری طرف پلٹ آئے. تو دنیا میں بھی عذاب آتا ہے، آپ کی ڈاکٹرین تو ٹوٹ گئی, آخرت تو قائم ہی نہیں ہوئی. دوسرا, سورۃ الانام میں, سورہ زمر میں, کئی صورتوں میں یہ ٹاپک آیا ہے کہ جب مجرمین کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو فرشتے ان کے منہ اور پیٹھوں پر ہتھوڑے مارتے ہیں. تو آخرت تو ابھی قائم نہیں ہوئی ہے, تو کیوں منہ اور پیٹھ پہ تھوڑے پڑ رہے ہیں نزا کے عالم میں؟ یہ عذاب کی دوسری قسط ہے. تو ڈاکٹرین ٹوٹ گئی عذاب قبر کے منکرین کی, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ آخرت کے بغیر ہو نہیں سکتا. تیسرا, عذاب قبر تو صبح شام پیش کیے جاتے ہیں, آپ اسے قبر کہہ لیں برزخ کہہ لیں, ایک ہی بات ہے. قرآن میں بھی آیا نا کہ انسان مرا اور اسے قبر ملی, پارا نمبر 30 میں. تو ساروں کو تو قبر نہیں ملتی, تو وہ بھی اللہ نے پھر قرآن میں کہا وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ, ان کے مرنے سے لے کر قیامت تک برزخ انسین بیریئر ہے. کسی کی قبر جو ہے وہ مٹی میں بنتی ہے, کسی کی سمندر میں, کسی کی شیر کے پیٹ کے اندر, کسی کی ہواؤں میں. یہ اللہ نے اس کا حساب رکھنا ہے, آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو عذاب قبر بالکل برحق ہے. عذاب قبر کا منکر گمراہ ہے, خارجی ہے. اہل سنت اہل تشیع کا اجماع ہے قرآن کی آیات اور احادیث کی روشنی میں, عذاب قبر برحق ہے. باقی یہ پوری ڈاکٹرین سمجھنے کے لیے وہ 3 گھنٹے کی ویڈیو ہے, 1.5 گھنٹے کی دو ویڈیوز, مسئلہ نمبر 117A اور 117B. چاہیے نمبر لکھ لیں, چاہے عذاب قبر اور انجینئر محمد علی مرزا لکھے ہیں, تو وہ ویڈیوز کھول کے آپ کے سامنے آ جائے گی. اگر امال کا حساب اور حشر میں ہوگا تو عذاب قبر کیوں؟ لو جی, منو تو پتہ ہی میری کرامت ہے, اے دعا سوال پڑے بغیر ہی میں جواب پہلے ہی دے دیتا ہے. اے وچ سی اے سوال جڑے تسی لکھ کے بھیج رہے ہو نا, یہ 15-20 سال پہلے اے ساری وادیاں تو گزر چکے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میرا سوال یہ کہ حضرت بابا داتا حجویری صاحب کے دربار شریف پر جانا چاہیے کہ نہیں؟ قبروں پہ جائیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ میں تمہیں قبروں پہ جانے سے منع کرتا تھا. کیوں؟ نہیں نہیں, قوم جاہلیت سے پھری تھی. اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے. قبروں پہ جانے کا مقصد کیا ہے؟ اپنی موت کو یاد کرنا. جس قبر پہ جانے سے آخرت یاد آئے اس پہ جانا سنت ہے, اور جس قبر پہ جانے سے آپ کی جیبیں کٹ جائیں, عورتیں اغوا ہو جائیں, ساری بے حیا عورتوں کی اماجگاہ وہ بنی ہوئی ہو, سارے ڈھول ڈھمکوں کا وہ مرکز ہو, سارے شہر کے پوڈری چرسی نشاور لوگ وہاں پہ بیٹھتے ہوں, تو دربار تو چھوڑ دیں, وہ مسجد بھی ہو تو ایسی مسجد کی طرف بھی آپ رخ نہ کریں. نبی الاسلام کی نافرمانی کے کام جہاں پہ ہوتے ہوں. سن ابی داؤد میں حدیث موجود ہے, ایک صحابی نے کہا کہ میں نے منت مانی ہے کہ مقام بوانہ پہ میں اونٹ قربان کروں گا, بعض روایتوں میں ایسو اونٹ. آپ نے فرمایا کہیں زمانے جاہلیت میں وہاں میلہ تو نہیں لگتا تھا, یا اس زمانے میں کہیں بتوں کی پوجا تو نہیں ہوتی تھی؟ یار اس زمانے میں ہوتی تو کیا فرق پڑتا ہے, اب تو نہیں ہو رہی. لیکن حضور نے کہا اگر پہلے بھی ہوتی تھی نا تو اب یہ کام نہیں کرنا وہاں پہ, یہ نہ ہو لوگ کے بزرگوں کی یاد تازہ ہو گئی ہے. تو جب انشور کیا تو پھر آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اب تم اپنی نظر پوری کرو. اور پھر آپ نے فرمایا اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں نظر پوری نہ کرو, اور یہ حصہ تو صحیح مسلم میں موجود ہے. اور نہ کوئی ایسی نظر مانو جس کی تم طاقت نہیں رکھتے. لوگ نظر مان لیتے ہیں نا جناب, او جی میں روزانہ 2 نفل پڑھوں گا. بعض لوگوں نے تو منت مانی ہوتی ہے میں پاس ہو گیا 1000 نفل پڑھاں گا. 1000 زندگی نہیں تو پڑھے, ہوں کی تو پڑھے گا. تو اس میں پھر صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جو قسم کا کفارہ قرآن میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں ہے وہی نظر کا کفارہ ہے. تو نظر توڑ دے اور کفارہ ادا کر دے, یعنی یہ غلام آزاد کرے, آج کل تو آبسلیٹ ہے, 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا ان کو کپڑا لے دے, اور اگر غریب ہے تو 3 روزے رکھ لے. سورۃ المائدہ آیت نمبر 89. اور دربار کے بارے سے سن لیں, صحیح مسلم میں حدیث ہے میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے, ان پہ عمارتیں بنانے سے, اور ان پر بیٹھنے سے. ڈائریکٹ قبر پہ بیٹھنا بھی منع ہے, مجاور بن کے بھی بیٹھنا منع ہے. نبی الاسلام کی نافرمانی پہ جو جگہ بنائی جائیں وہاں پہ آپ نے جا کے کیا لینا ہے, جہاں پہ میرے نبی کی نافرمانی پہ قبریں بنائی گئی ہیں. اور ان کی آپ 2 نمبریاں دیکھیں, ہم انہیں کہتے ہیں کہ قبروں پہ, وہ کہتے ہیں جی یہ جو عمارت ہے یہ فوق ہوتی ہے الانی ہوتی ہے. دیکھو کیسی کیسی کہانیاں کرا دینا. اب یہ آپ کو اردو میں تو سمجھ نہیں آ سکتا, عربی میں اور انگلش میں سمجھ آ سکتا ہے. مثال کے طور پر اگر یہ بال پوائنٹ میں یوں رکھوں نا تو میں اسے کیا کہتا ہوں, دا پین از اپون دا ہینڈ, میرے ہاتھ کے اوپر ہے. یہ بھی اوپر ہے اور یہ بھی اوپر ہے. اردو میں دونوں ہی اوپر ہیں لیکن عربی میں اور انگلش میں فرق ہے. انگلش میں اسے کہتے ہیں اپون اور اسے کہتے ہیں آن. آن پر. عربی میں اسے کہتے ہیں فوق اور اسے کہتے ہیں الا. تو وہ کہتے ہیں حدیث میں فوق کے الفاظ نہیں ہیں, الا کے الفاظ ہیں. تو مراد یہ کہ قبر کے ایگزیکٹ اوپر کوئی بلڈنگ نہیں کھڑی کرنی چاہیے. یہ جو اوپر ڈوم ہے نا یہ تو الا نہیں ہوتا, یہ فوق ہوتا ہے. اس زمانے میں یہ کہانیاں ہی نہیں تھیں میرے بھائی. یہ کہانیاں آپ نے پھر خیر میں نے اس کا مسئلہ حل کیا. ہمارے استاد غلام سو سعیدی صاحب جو شیخ الحدیث تھے مفتی منیب الرحمان صاحب کے مدرسے میں, میری ان سے کافی لمبی گپ شپ ہوتی رہی. کراچی میں دو دفعہ ملاقات بھی ہوئی. اور یہ 22 مارچ 2007 کی بات ہے, 2007 22 مارچ. تو میں اپنے آفس کے کام کے سلسلے میں کراچی گیا ہوا تھا. اگلے دن 23 مارچ تھی تو 22 مارچ کو ہم بلوچستان تھے. تو پھر نکلے ہم ان سے ملک, رات کو بھی ادھر رکے. تو ان سے میری اس ٹاپک پہ ڈسکشن ہوئی. اس کے بعد فون پہ پھر میں نے ان کا فون نمبر لے لیا. فون پہ میں نے ایک دفعہ پوچھا کہ آپ قبروں پہ عمارتوں کے حوالے, تو انہوں نے وہی بات کہانی کری فوق اور اللہ. میں نے کہا اچھا اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک قبر بنی ہوئی ہے, قبر کے ایگزیکٹ اوپر بلڈنگ نہ بنائی جائے. یعنی قبر کو بلڈنگ بنا کے اونچا کرتے کرتے اسے اگر آپ اونچا لے آئیں تو یہ منع. کہتے ہیں ہاں بالکل انجینئر صاحب یہ والی منع ہے. میں نے کہا جیسا کہ داتا دربار پہ جو مزار بنا ہوا ہے وہ ہے بیسمنٹ میں ہے, لیکن اس کے اوپر بلڈنگ بناتے ہوتے ہیں اسے فرسٹ فلور تک قبر کو اٹھا کے لے آئے ہیں, یہ والی منع ہے نا. کہتے ہیں اس کو چھوڑ دے. منع تو پہلے کر چکے تھے, نہ صحیح کہا نہ غلط. ان کو تھا کہ یہ اوپر گنبد کی بات کرے گا تو میں کہانی کرا لوں گا. تو میں نے تو کہانی وہاں سے شروع کی تھی کیونکہ بنو امیہ کی چالیں جہاں ختم ہوتی ہیں وہاں سے ہماری عقل سٹارٹ ہوتی ہے. تو بہرحال لاجواب ہو گئے. بعض لوگ گنبد خضرا کی پلی لیتے ہیں, ان کے لیے بھی میری ویڈیو میں ڈیٹیلز ریکارڈ ہے. گنبد خضرا پر سعودی مفتی کا فتویٰ, اس میں آپ دیکھیں میں نے بتایا اللہ کے بندو گنبد خضرا کو نبی الاسلام نے بنوایا, صحابہ نے بنوایا, تابعین نے بنوایا, نہیں وہ کیسے بنا سکتے تھے جو مسلم شریف کی حدیث ہے قبروں پہ عمارتیں مت بناؤ. حالانکہ گنبد بنانے کی ٹیکنالوجی قبل از مسیح ہے. آیا صوفیہ جس کا بڑا ذکر استنبول میں ترکی میں ہو رہا ہے, یہ نبی الاسلام کی پیدائش سے بھی کئی سو سال پہلے کا بنا ہوا ہے, اور اس کا گنبد تو گنبد خضرا سے 10 گنا سے بھی زیادہ بڑا ہے. پھر صحابہ کے دور میں عبد الملک بن مروان جب حاکم بنا بنو امیہ میں سے, صحابہ کرام زندہ تھے, ٹھیک ہے, آلموسٹ یہ آپ سمجھ لیں 70 ہجری سے 80 ہجری کے درمیان, ڈوم آف دا راک قبۃ الصخرہ گولڈن ڈوم جو یروشلم میں بیت المقدس کے پاس جس چٹان سے نبی الاسلام معراج پہ گئے تھے اس کے اوپر آنری طور پہ ایک بہت بڑا گنبد بنایا گیا. گنبد خضرا سے تو بہت بڑا ہے وہ تو صحابہ کے دور میں تعمیر ہوا ہے. انہی صحابہ نے رسول اللہ کی قبر پہ گنبد کیوں نہیں رکھ دیا؟ وہ تو سمپل اجرے عائشہ ہی رہے. انہیں پتا تھا قبر رسول پہ یہ گنبد نہیں رکھا جا سکتا, نہ بنایا جا سکتا. یہ تو سر 7ویں صدی ہجری میں مدینہ شریف کی پوری جو اسلامک ہسٹری ہے اس پہ اتنی موٹی کتاب ہے, اردو میں آ چکی ہے, وفاء الوفا, علامہ سمہودی المتوفا 911 ہجری, اہل سنت میں بڑے مورخ ہیں سارے مانتے ہیں ان کو. انہوں نے پوری مدینہ شریف کی ہسٹری لکھی ہے نبی الاسلام کے مبارک زمانے سے لے کے پورے 900 سال کی. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ 678 ہجری میں, یعنی نبی الاسلام کی وفات کے 650 سال بعد, ایک فاطمی بادشاہ تھا, ایشیا کا ایک آف شوٹ ہے فاطمی فرقہ, اس نے یہ لکڑی کا گنبد منت مانی ہوئی تھی تو اس نے لا کے گنبد خضرا رکھ دیا حجرہ عائشہ پہ. وہ گنبد ہٹا بھی دیں تو قبر رسول ننگی نہیں ہوتی, نیچے حجرہ عائشہ موجود ہے سلام اللہ علیہا. اور اس میں سال لکھا ہوا ہے کہ جس شخص نے اسے مشورہ دیا تھا بعد میں وہ معذور ہو گیا اور لوگوں نے کہا کہ اسے اپنے کارنامے کی سزا ملی ہے جو اس نے کیا. اس وقت لوگ اسے برا سمجھتے تھے لیکن بعد میں وہ حصہ بن گیا. آپ کے ملک میں بھی کئی کام ہیں جو شروع میں برے سمجھے جاتے ہیں بعد میں وہ چونکہ ایک پرانی ہو جاتا ہے تو وہ اولڈ از گولڈ بن جاتا ہے, حصہ بن جاتا ہے, کوئی اس کے خلاف بولنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا. غلط معاملات ہیں وہ چل پڑتے ہیں. تو جو گنبد 650 سال بعد رکھا جائے اس کے نام کے اوپر لوگوں سے لڑنا, اور یہ جو گرین کلر ہے یہ تو 150-200 سال پہلے ہوا ہے, سلطنت عثمانیہ کے دور میں اس پہ سفید کلر تھا. میں نے بارہا مشورہ دیا ہے سعودیہ کی جو حکومت ہے اگر ان میں جرت نہیں ہے نا اس گمت کو ہٹانے کی, ایٹ لیسٹ اس کا رنگ تو سفید کرے نا, پہلے تو لوگوں کے دماغ سے یہ چیز نکلے نا کہ کوئی نبی علیہ السلام کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے, لوگوں نے جوڑ دیا. اور پھر کہانیاں سنے, وہ کہتے ہیں نہیں اس کا سایہ نہیں زمین پہ پڑتا, زمین تک سایہ پہنچ نہیں سکتا کیونکہ وہ اوپر والے فلور میں ہے. اوپر والے فلور میں جو بھی چیز ہوتی ہے زمین تک تو اس کا سایہ آتا نہیں ہے, جبکہ اتنا بڑا فلور ہو اوپر جائے اوپر سایہ نظر آئے گا. اس سے بڑی کہانی وہ کہتے ہیں جی گنبد خضرا کے اوپر سے کبھی کوئی کبوتر نہیں گزرا. اپنی گناہگار آنکھوں سے, ظاہر ہے آپ کے نزدیک تو ہم نے گناہ ہی کیا, یہ دیکھ کے گنبد خضرا کے اوپر کبوتر بیٹھے ہوئے دیکھے ہیں, اور نہ صرف گنبد خضرا پہ بلکہ اس کی ہلکی سی جو ٹپ ہے لوہے کی جس پہ بیٹھنا بھی مشکل ہے, اس پہ میں نے کئی دفعہ جانوروں کو, پرندوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا ہے. اور گنبد خضرا کو کچھ عرصے بعد کلر دوبارہ کیا جاتا ہے, فینٹ پڑ جاتا ہے دھوپ کی وجہ سے, اس پہ بیٹھے بھی ہوتی ہیں, غلاف کعبہ پہ بیٹھے یار میں نے خود کئی دفعہ صاف کیے ہیں. اور ادھر کیا کہانی ہے جی, وہ پچھو جی گھول آنے گھول آتے ہیں, اینج کابے لاندے نے, اینج ہو کے لنگ جاندے ہیں. کوئی ایسے نہیں ہوتا میرے بھائی, جتنی مرضی کہانیاں کرائیں آپ, تو میڈیا آپ دیکھ لیں, غلاف کعبہ چھوٹی چھوٹی کینچیوں سے کاٹ کے لوگ لے جاتے ہیں, کوئی عمدے نہیں ہوتے, بیٹھے اس میں پڑی ہوتی ہیں صاف کرتے ہیں. اور چھوڑ دیں ان کو, یہ جو سعودیہ کے جو پولیس والے چھوڑتے ہیں جب غلاف کعبہ چڑھایا جا رہا ہوتا ہے, بوٹوں سمیت کعبے کے اوپر نہیں چڑھے ہوتے, تو انہوں نے فالج کیوں نہیں ڈگتا, جوتیاں دے لا لو. سب کہانیاں دنیا بقدر ایفرٹ اللہ نے رکھی ہے. اس طرح آپ دین کو نہ جوڑیں. گنبد خضرا کا نبی علیہ السلام سے یا آپ کی قبر مبارک سے کوئی لینا دینا نہیں, سوائے اس کے کہ لوگوں نے یہ کام کر دیا, اب آپ اس کو دین کا حصہ بنائیں گے. حجرہ عائشہ ٹھیک ہے, اور حجرہ عائشہ کی بھی بعض لوگ پلی لیتے ہیں کہ جی وہ نبی علیہ السلام کو پھر کیوں دفن کیا گیا, اگر بلڈنگ بنانا بنا تھی تو بلڈنگ آپ کے دربار نہیں بنایا گیا. وہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کو وہاں پر موت دیتا ہے جو جگہ اس کے لیے پسند فرماتا ہے. اسی حدیث کے تحت حضرت ابو بکر نے کہا تھا کہ نبی علیہ السلام جہاں فوت ہوئے ہیں نا, آپ کی چرپائی کے نیچے آپ کی قبر کھودی جائے, ورنہ نبی علیہ السلام کی میت کے اوپر بھی اختلاف ہو گیا تھا کہ آپ کو دفنانا کہاں ہے, بیت المقدس میں یا بقیہ غرقد میں. تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں اس حدیث کے تحت سمجھتا ہوں کہ سب سے پسندیدہ جگہ جہاں آپ سے روح آپ کی پرواز کی ہے, اسی چرپائی کے نیچے آپ کی قبر کھودی جائے, اس لیے آپ کو وہاں پہ دفنایا گیا. وہاں آپ کا مزار نہیں بنایا گیا, وہ حجرہ عائشہ میں دفنایا گیا. اور وہ عام جگہ تو عینی ریاض الجنہ ہے, بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, میرے گھر سے میرے ممبر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے جس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے, قبر رسول سے ممبر رسول جنت کا ٹکڑا ہے, یعنی رسول اللہ کی قبر مبارک جنت کے ٹکڑے میں. اور حضرت ابوبکر عمر کی قبریں بھی ساتھ بنی ہیں, ان کو ایک پروٹوکول مل گیا ہے, اور اس پروٹوکول کی وجہ سے ہر بندہ مزار بناتا پھرے, بالکل غلط ہے. وہ ان کی قبروں میں مزار نہیں بنے بلکہ حجرہ عائشہ میں ان کو دفن کیا گیا. وہ تو صحیح بخاری میں ڈیٹیل حدیث ہے, جو جب سیدنا عمر کو زخم لگے اور میدا کٹ گیا, جو کھاتے تھے میدے کے راستے نکل جاتا تھا, انہیں یقین ہو گیا اب میں نہیں بچوں گا, تو اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو اماں عائشہ کے پاس بھیجا کہ جا کے اماں سے پوچھو کہ میں اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہوں, اور دیکھنا یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین نے بھیجا ہے, کہنا عمر بن خطاب عرض کرتا ہے آئی ایم نو مور امیر المومنین. کیونکہ اگر امیر المومنین کی بات کرتے تو پھر سیدہ عائشہ پہ حکم ماننا واجب ہو جاتا, وَأُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ کے تحت قرآن میں اطیعُ اللَّهَ وَأَطِيعُ الرَّسُولَ وَأُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ. ام عائشہ نے کہا جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی لیکن آج میں عمر کو اپنے پہ فوقیت دیتی ہوں. واپس آئے عبداللہ بن عمر نے جب بتایا, انہوں نے کہا واللہ میرے لیے دنیا میں اس سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں تھی کہ میں رسول اللہ کے ساتھ دفن ہو جاؤں, جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو دوبارہ لے جانا, پھر اما عائشہ سے اجازت لینا, ہو سکتا ہے ابھی میرے روپیہ سے دے دیو, اگر دوبارہ اجازت دیں تو ٹھیک, ادروائز مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا. سر آپ لیول دیکھیں تقوی کا. یہاں پہ کہانیاں بنائی ہوئی ہیں جناب, وہ جی حضرت ابو بکر نے مولا علی کو کہا کہ میری لاش کو روزہ رسول کے باہر رکھنا, خود بخود کنڈی کھل جائے گی. سیدنا صدیق اکبر نے بھی یہی وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ پڑھ کے پھر حضور کے سامنے لے جانا اور سلام عرض کرنا، اجازت مل جائے تو قدموں میں دفن کر دینا ورنہ جنت البقیع میں. تو حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا کہ ہم نے جنازہ اٹھایا پڑا اور پھر حضور کے مواجہ انور کے سامنے رکھ دیا. اے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابو بکر ہیں، آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، آپ کی قربت میں دفن ہونے کا شوق ہے، ہمیں کیا حکم ہے؟ تو اس وقت حجرہ عائشہ تھا، یہ گنبد خضرہ نہیں بنا ہوا تھا، صرف حجرہ تھا، اس کو تالا لگا تھا، چابی حضرت عائشہ کے پاس ہوا کرتی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو پھر کیا ہوا کہ وہ تالا خود بخود کھلا، پھر کنڈی بھی خود بخود کھلی، اور پھر جو دروازہ تھا وہ خود بخود کھلا، اور اندر سے آواز آئی، اوصل الحبیب الی الحبیب لان الحبیب الی الحبیب مشتاق، یار کو یار سے ملا دو، یار تو پہلے یار کا انتظار کر رہا ہے. اوئے کہانی خدا دانا ہے، ڈرو. بریلوی بھی سنانے نے تھے، دیوبندی بھی سنانے نے، اور پھر کہتے ہیں جی وہ تو فلانے بزرگ نے بھی لکھا. او فلانا کہہ رہے تھے، فلانے نے لکھا ہے. جب ہم قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف رائے رکھتے ہیں احترام کے دائرے میں، تو بابے تے شے ہی کوئی نہیں، بابے دی تو اسلام دے فلانے بابے نے لکھا ہے، بابا کی چیز ہے؟ سانو دی گل دسو جس کی قبر مدینے میں، اس کی بات بتاؤ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہانیاں بنائی ہوئی ہیں جی. تو اس کی میں نے فقید سے دی تھی کہ سیدنا عمر کے لیے تو مسئلہ ہی سام تھا، پریسیڈنٹ پہلے سیٹ تھا. وہ کہتے بیٹا میرے لیے بھی کنڈی کھلی تھی، جس نام بکر کے لیے میری لاش جا کے باہر رکھ دینا، خود بخود رسول اللہ کن کنڈی اندر سے کھول دیں گے، وہ تو ہم عائشہ سے اجازت لے رہے ہیں. کہانی پکڑی گئی نا، کہانیاں بنائی ہوئی ہیں، ہم عائشہ سے اجازت لی ہے، یہ تو نہیں ہوا کہ کنڈی کھل گئی خود بخود. اس طرح میرے بھائی نہیں ہونا، نہ اس طرح کے معاملات ہیں. خدا کے لیے اللہ سے ڈر جائیں، وہ باتیں آپ منسوب نہ کریں کہ بعد میں آپ کو ڈیفینڈ کرنا مشکل ہو جائے. نبی علیہ السلام کے قبروں کے بارے میں احکام بڑے سٹرکٹ ہیں، وہ تو سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، میری قبر پہ میلہ مت لگانا، تم دنیا کے کسی حصے میں بھی درود پڑھو گے اللہ درود پہنچا دے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. درود کے لیے بھی میلہ نہیں لگانا. ٹھیک ہے، سعادت ہے قبر رسول پہ حاضر ہو، وہ چار کتابوں میں موجود ہے صحیح سند سے، المصنف ابن ابی شیبہ میں، سنن الکبریٰ البیہقی کے اندر، فضل الصلاۃ علی النبی کے اندر، اور الموتی امام مالک میں. عبداللہ ابن عمر جب بھی سفر پہ جاتے یا واپس آتے، پہلے مسجد نبوی میں دو نفل پڑھتے، پھر روضہ شریف پہ حاضر ہو کے عرض کرتے، السلام علیکا یا رسول اللہ، السلام علیکا یا ابا بکر، حضرت ابو بکر کی قبر پہ آ کے، السلام علیکا یا عمر یا ابتا، بعض جگہ یہ بھی ملتا ہے، اے میرے باپ آپ پہ سلام ہو. سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے کہ جب کوئی تم میں سے مجھ پہ سلام عرض کرے گا، اور امام داؤد نے اسے قبر رسول قبر والے چیپٹر میں لے گئے ہیں، اللہ میری روح لوٹا دے گا، میں اس کے سلام کا جواب بھی دوں گا. لیکن یہ قبر رسول کا پروٹوکول ہے، وہاں پہ حاضر ہو کے سلام جو عرض کرتا ہے، یہاں کے سلام اور اس سلام میں بڑا فرق ہے. نبی علیہ السلام خود جواب دیتے ہیں، لیکن نہ رسول اللہ ہماری آواز سنتے ہیں، نہ ہم رسول اللہ کی آواز سنیں گے. یہ سب کچھ برزخی ہے، ورنہ روح کا لوٹنا بھی برزخی ہے. روح کا داخل ہونا جسم سے اور نکلنا، یہ تو تکلیف دہ امر ہے، وہ لوٹنا برزخی ہے جس کی ہمیں تفصیلات پتہ ہی نہیں، اور شہید کی زندگی کا نہیں پتا. اللہ نے فرمایا ولاک اللہ تشعرون، تمہیں نہیں پتا کہ اس کی زندگی کیسی ہے. تو انبیاء کی زندگی تو عرفہ والا ہے. تو قبر رسول پہ حاضری، باقی سلام ہمارا یہاں سے بھی پہنچ رہا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، جب تم پڑھو گے السلام علیک ایہا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو زمین و آسمان میں ہر نیک بندے تک تمہارا سلام پہنچ جائے گا. اور نبی علیہ السلام کے لیے تو اسپیسیفکلی سنن نسائی میں حدیث ہے کہ زمین پہ کچھ فرشتے سیاحت کرتے ہیں، میرے امتیوں کا سلام میرے تک پہنچاتے رہتے ہیں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، آمین. لیکن میرا سوال ہے کہ جو غیر مسلم ہے، اگر وہ مخلوق کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آتے ہیں اور اچھے اخلاق ہوں، تو ان کے بارے میں اللہ پاک کیا ان کو اجر دے گا؟ ان کے بارے میں یہ ہے کہ دنیا میں انہیں اجر مل جائے گا. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول اللہ، ہم نے جو زمانہ جہالیت میں نیکی کے کام کیے تھے، کیا ہمیں ان کا نفع ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا انہی کی وجہ سے تو اللہ نے تمہیں اسلام کی دولت دے دی ہے، یعنی یہ ایک فائدہ ہو گیا. اگر یہ نہ بھی ہو تو ریاکاری کے کام ہو یا غیر مسلموں کے اعمال، کیونکہ قرآن کی واضح ڈاکٹرین ہے کہ جو بندہ کفر پہ ہے اس کے نیک اعمال کا اسے آخرت میں کوئی اجر نہیں ملنا، دنیا میں مل جائے گا. وہ جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ایک شہید کو، ایک سخی کو اور ایک قرآن کے قاری کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی نعمتیں گنوائے گا، پھر پوچھے گا تو نے میری خاطر کیا کیا، تو قاری کیا کہے گا، میں تو میرا تو اڑنا بچھونا قرآن تھا. شہید کہے گا میں نے تو جان دے دی. سخی کہے گا کہ میں نے ہر جگہ مال خرچ کیا. اللہ فرمائے گا سب کو اللہ تعالیٰ دا، تم نے سب کچھ اس لیے کیا کہ لوگ تمہاری تعریف کریں اور دنیا میں تمہاری تعریف ہو چکی، اب میرے ہاں کوئی اجر نہیں ہے. تو مدر ٹریسا کو دنیا میں نوبیل پرائز مل چکا ہے. اگر وہ شرک میں مری ہے پھر ہم یہی بات کریں گے، آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے. البتہ بعض اوقات کسی شخص کو اسلام کی دعوت اس لیول کی نہیں پہنچی کہ اسے کنفیوز دور ہو، جس طرح کہ ابھی آپ لوگوں نے جو کچھ کیا ہے پاکستانی عوام نے، اس کے بعد کوئی مسلمان ہوگا مرنے میں، تو پھر اس کا فیصلہ اللہ نے آخرت میں کرنا ہے. دنیا میں ہم ان پرنسپل یہی بتائیں گے، جو کفر پہ مرا وہ جہنم میں ہے. آخرت میں اللہ فیصلہ کرے گا کہ اسے اسلام کا لیول کس لیول کا تعارف ہوا. اس لیول پہ صرف ایک خدا کا مان لینے کیا کافی تھا؟ اہل فطرت کو تو سارے مانتے ہیں، جن تک نبیوں کی دعوت نہیں پہنچی وہ جنت میں جائیں گے یا ایٹ لیسٹ جہنم میں نہیں جائیں گے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، جس یہودی عیسائی نے میرے بارے میں سن لیا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، مجھ پہ ایمان نہ لایا، تو وہ آگ میں جائے گا. لیکن آج کے دور میں خالی سن لینا تو کافی نہیں ہوگا نا، نیگیٹو سنا ہوا تو حجت تمام تو صرف پیغمبر کی موجودگی میں ہوتی ہے، بعد میں تو پیغمبر کے جانشین یعنی ہم لوگ، ٹھیک ہے نا، تھے تو وہ آبا ہی تمہارے مگر تم کیا ہو. میں ان کی بات نہیں کر رہا، اپنی بات کر رہا ہوں. ہم اس طرح کے جانشین ہیں کہ اس کی وجہ سے لوگ اسلام قبول کریں. میرا سوال یہ ہے کہ اللہ پاک کی ذات قرآن پاک میں اپنا تعارف رحیم اور کریم سے بار بار کرواتی ہے، ساتھ ساتھ اللہ پاک اپنے معاملات میں سخت ہونے کا بھی بتاتے ہیں، تو یہ رحم والا معاملہ اور سختی والا معاملہ دونوں کی وضاحت کرتے ہیں. دونوں کی وضاحت یہی ہے نا میرے بھائی، کہ رحم والے کام کریں گے تو رحم کے مستحق ہوں گے، غضب کو دعوت دیں گے تو غضب کے مستحق ہوں گے. ظاہر ہے انبیاء نے جو یہ غضب کی دعوت قرآن کے ذریعے، باقی کتابوں کے ذریعے آئی، اسی لیے نا کہ اپنا قبلہ درست کرو. اگر صرف رحم ہی رحم ہوتا، آج آپ ذرا اناؤنسمنٹ کر دیں کہ اللہ کی شریعت کی بے شک دھجیاں بکھیر لے کوئی، دوزخ میں نہیں جائے گا، ہاں تمہیں جنت نہیں ملے گی، سارے لوگ الٹے کام شروع کر دیں گے. وہ کہیں گے ٹھیک ہے، جس طرح وہ قرآن پاک میں کافروں کے بارے میں کئی جگہ ہے، سورۃ الکاف میں تو آیا نا کہ میرے رب نے مجھے یہاں بھی دولت دی، آگے بھی انشاءاللہ میں نے کوئی دیکھا تھے ایسے دیتی، آگے بھی منو ہی دے گا. تو یہ لوگوں کا سینس ہے. تو لہذا وہ وائزین جو صرف رحم کی آیات سنا رہے ہیں وہ بھی ظالم ہیں، صرف غضب کی باتیں کرنے والے بھی ظالم ہیں. دونوں چیزیں پیلر میں، لیکن قرآن کا جو ڈومیننٹ فیکٹر ہے وہ غضب ہے، انذار ہے. انذار کہتے ہیں عربی میں ڈر سنانے کو. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ. اے نبی، ہم نے قرآن اس لیے تمہیں وحی کیا تاکہ تم اس کے ذریعے ڈر سناؤ اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے. تو نبی علیہ السلام کا پرائمری مقصد کیا ہے؟ نذیر ہونا. بشیر بھی ہیں، لیکن بشیر خالی نہیں. بشیر کس کے لیے؟ جو اللہ کی مان لے، جو اللہ کی نہ مانے. خالی اللہ کو ماننا ضروری نہیں، اللہ رسول کی بھی ماننی ہے عز و جل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو نذیر، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، قرآن سے آپ نصیحت کریں اسے جو اللہ کی دھمکی سے ڈرے. سیذکر من یخشا، اے نبی نصیحت تو اسے کریں جو ڈرتا ہے. ویتجنبہ الاشقا، اور اس کو تو چھوڑ دیں اس کے حال پہ جو بدبختی پہ اترا ہوا ہے بات ماننے کے لیے. اور پھر خالی چھوڑنا نہیں ہے، پھر آخرت میں فیصلہ پھر ہونا ہے. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى. اسے تو ہم بڑی آگ پہ پیش کریں گے قیامت کے دن، نہ وہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں. اللہم اجرنا من النار، آمین. سیدنا عباس ابن علی کے متعلق تفصیل سے بتا دیں. اس کے لیے میرے بھائی کوئی آپ شیعہ کی ہسٹری پڑھ لیں، زیادہ تر تفصیل تاریخی تو وہیں ملتی ہے. ہمارے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ حضرت علی کے وہ بیٹے تھے اور کربلا میں سیدنا حسین ابن علی کے ساتھیوں میں وہ شہید ہوئے، اور انہی کو عباس علم بردار کہا جاتا ہے. اور یہ آپ کو شیعہ کے جو گھروں میں وہ جو پنجے اور ہاتھ نظر آتے ہیں وہ انہی کی نسبت سے لگائے ہوئے ہیں، بس یہی رہ گیا. ہاں، حالانکہ یہ ان کا کوئی پنجہ نہیں ہے، نہ اہل بیت نے کبھی یہ سٹیل کے یا یہ لوہے کے پنجے بنا بنا کے تو لگائے ہیں. ان چیزوں کا کیا لینا دینا. اگر لگانا ہوتا تو اللہ کے نبی کا ہاتھ کی شبینہ بنا کے اہل بیت لگاتے, جس کے بارے میں قرآن میں آئے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. اے نبی, جو غزوہ حنین کے موقع پر آپ نے کنکریاں پھینکی تھی, 12,000 کا مسلمانوں کا لشکر مقابلہ نہیں کر سکا قبیلہ وازن کے تیروں کا, صرف 80 بندے حضور کے ساتھ رہ گئے, واضح شکست ہو گئی. حضور کا بس موڑا ظاہر ہوا, حضور نے ایک ایسے مٹی کی ایک مٹھی کنکریوں کی بھاڑ کے ان کی طرف پھینکی, وہ سارے اندھے ہو گئے. صحیح مسلم میں پوری تفصیل ہے, قرآن میں بھی ذکر ہے. وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. اے نبی, جو کنکری آپ نے پھینکی تھی وہ آپ نے تو پھینکی نہیں تھی, وہ اللہ نے پھینکی تھی جبکہ آپ نے پھینکی تھی. سورہ فتح میں آیا کہ یہ جو درخت کے نیچے بیعت کر رہے ہیں نبی تمہاری, اللہ ان سے راضی ہوا ہے, ان کے ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ ہے, حالانکہ وہ رسول اللہ کا ہاتھ تھا. یعنی رسول اللہ آن دا بہاف آف گاڈ بیعت لے رہے ہیں. تو نبی علیہ السلام کے ہاتھ کا تو پنجہ میں نے تو نہیں کہیں لگے ہوئے دیکھا. تو یہ جذباتی چیزیں ہیں, جب دین کی روح نکل جائے نا پھر دین میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں, جھنڈیاں, کپڑوں میں دین, نعروں میں دین, جھنڈوں میں دین, رنگوں میں دین, یہ سارا ہو جاتا ہے. میرا سوال ہے, قرآن پاک میں اللہ پاک نے روز محشر میں حساب کتاب کا سزا کا فیصلہ کیا, تو جب حساب اس روز ہونا ہے تو قبر کا عذاب پہلے کیوں؟ پہلے جواب آ چکا ہے. اچھا جی, فریضہ اقامت دین جو نبیوں کا بنیادی مشن تھا, جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت کرنی پڑی فرقہ واریت سے ہٹ کر, اس وقت پاکستان کی عوام نبی علیہ السلام کے صحیح مشن پر کیسے عمل پیرا ہو سکتی ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتی جب تک فرقہ واریت کو آپ ایڈریس نہیں کرتے. یہ اقامت دین جو ہے وہ مدینہ شریف میں ہوئی ہے, مکہ شریف میں نہیں ہوئی. مکہ شریف میں کون سی اقامت دین ہوئی ہے؟ ایک گوریلا وار کر کے حضور 360 بت توڑوا سکتے تھے, 13 سال آپ بتوں والے کعبے کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے. آج کل کیا کوئی اقامت دین والا لیڈر ہوتا تو وہ 4-5 بندوں کو روانہ کر کے ایک رات میں کمانڈو ایکشن کروا لیتا, جبکہ سی سی ٹی وی کیمرے بھی کوئی نہیں تھے, پتہ ہی نہیں سی لگنا. تو حضور نے کیوں نہیں کروایا؟ کمپرومائز کیا سسٹم کے ساتھ کہ اچھے وقت کا انتظار کیا جائے. تو سر, اس وقت پاکستانی نیشن اور مسلمان امت مکی دور سے بھی بہت پیچھے ہے. پہلے ان کو مکے تک لے آؤں, پھر ہجرت کروائیں گے, پھر مدینہ شریف جائیں گے, پھر تہاڈی ساری ایڑی ایک سمجھ رہے نا, علمی شہوت ہے, یہ آپ کی پوری کر دیں گے. یہ بروشروں سے کوئی چینج نہیں آنی ہے. جس قوم کی اکثریت نماز ہی نہ پڑتی ہو وہاں کون سا اقامت دین؟ جو قانوناً پاکستان کے قانون میں مسلمان ہو اور قرآن کی روح سے کافر ہو قوم, پہلے مسلمان تو لے آئیں, اقامت دین کریں گے. اقامت دین ہندوؤں پہ تو نہیں کرنی, مسلمانوں پہ کرنی ہے. تو قرآن تو کہہ رہا ہے وہ اقیم الصلاح ولا تکونوا من المشرکین, نماز کو قائم کرنا, دیکھنا مشرک نہ ہو جانا. اب قائم کرنے میں نماز پڑھنے والی بات تو ہے ہی نہیں ہے, بعد والا کام بھی کوئی نہیں ہے. قائم باہر ہوتی ہے, پڑھی مسجد میں جاتی ہے, دونوں چیزیں کوئی نہیں. اور صحیح مسلم کی 246 نمبر حدیث, بندے کے کفر اور ایمان, شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. لیاؤ کیڑا مسلمان ہے, پہلے مسلمان لاؤ پھر اقامت دین کریں گے. اس کے بعد بھی مسئلہ ہوگا, جب آپ نمازی مسلمان بھی لے آئیں گے تو بریلوی مسلمان دیوبندیوں کے نزدیک شیطانی لشکر ہیں, کیونکہ المعند میں لکھا ہوا ہے جی. اور دیوبندی مسلمان بریلویوں کے نزدیک مرتد ہیں, کیونکہ حسام الرمین کے اندر لکھا ہوا ہے, وہ المعند میں ہی حسام الرمین میں. پھر کیا اقامت دین, کون سا اقامت دین؟ یہ باتیں کرنا بڑی آسان ہے علی بھائی. توبہ کرنے کے بعد مجھے اسپرچل ایکسپیرئنسز ہوئے ہیں, اس معاملے میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. آپ کے 15 منٹ چاہیے میرے بھائی, میرے پاس 1 منٹ بھی نہیں ہے. یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے, میرا کوئی لینا دینا نہیں اس معاملے میں. ابو حنیفہ امام جعفر علیہ السلام کے شاگرد ہیں, امام جعفر کے ماننے والوں کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ وہ امام جعفر کے ماننے والوں کو امام حنیفہ تو کافر نہیں نہ کہتے یار, تو اس سوال کا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. دوسرا, وہ امام جعفر کو تو کوئی کافر نہیں کہتا, وہ یہ کہتے ہیں ان کے فالوور نہیں ہیں, اپنے زوم میں وہ سمجھتے ہیں اور وہ ہمارے بارے میں یہ سمجھتے ہیں. تو جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو ہم کافر سمجھتے ہیں, اس وجہ سے نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام غلط تھے, وہ تو وجیہ ہم سے دنیا والا آخر آئے, اللہ نے قرآن میں ان کی صفائی بیان کی ہے. تو امام جعفر تو صحیح مسلم میں احادیث ہے امام جعفر سے, وہ مشہور حدیث جو میں اکثر خطبے سے پہلے, سنت حدیث 2005 نمبر صحیح مسلم کی, جو امام جعفر نے امام باقر سے اور انہوں نے جابر بن عبداللہ سے بیان کی ہے, کہ نبی علیہ السلام جب بھی ممبر پہ بیٹھتے آپ کی آواز بلند ہو جاتی, غصے میں اضافہ ہو جاتا, آنکھیں سرخ ہو جاتی, گویا ایک جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہو, اس کے بعد آپ کہتے ہیں میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے ہیں جیسے یہ دو انگلیاں شہادت کی اور درمیان والی انگلی جوڑ کے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرماتے اور پھر کہتے ہیں اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. کچھ الفاظ سنن نسائی میں اور کچھ ترمذی میں, میجر پورشن جو ہے صحیح مسلم میں. تو وہ تو راوی امام جعفر ہیں, امام جعفر سے کوئی اختلاف نہیں. اسی طریقے سے ہم اگر حنفیوں سے اختلاف رائے رکھتے ہیں تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ہم کوئی بری پرسنالٹی کے طور پہ نہیں لے کے چل رہے ہوتے, ہم انہیں قرون اولا کے مسلمانوں میں سمجھتے ہیں. باقی علمی اختلاف تو ہو سکتا ہے, تو امام مالک کا قول ہے کہ صرف جس کی قبر مدینے میں ہے اس سے اختلاف نہیں ہو سکتا صلی اللہ علیہ وسلم, باقی ہر بندے سے ہو سکتا ہے. کیا ہم دین کے بارے میں اپنے والدین سے بحث کر سکتے ہیں کیونکہ وہ بات سمجھتے ہیں تو جذباتی ہونا پڑتا ہے؟ میرے بھائی ماں باپ کا کوئی علاج نہیں ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں. خصوصاً باپ کے آپ دیکھ لیں, جتنے بھی آپ کو انبیاء ہیں یا تو ان کے باپ پیغمبر ہوئے ہیں یا اللہ نے ان کو پہلے ہی موت دے دی ہے, اور جن کو موت نہیں ملی ان کے ساتھ جو کچھ کیا ہے, حضرت ابراہیم کے باپ نے ان کے ساتھ کیا کیا. باپوں کی خاص مینٹیلٹی ہے. آپ میں سے بھی جو باپ ہیں, میں یعنی اپنے صرف باپوں کی بات نہیں کر رہا, آپ کے باپوں کی بھی بات کر رہا ہوں اور خود باپ ہونے کی بھی بات کر رہا ہوں. وہ بچہ جتنا مرضی یہ ہو جائے نا, وہ اس کو بچے کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. بس پیار محبت سے سمجھائیں, جو ٹاپک وہ سننا چاہتے ہیں نا, جس پہ وہ آپ سے بات کریں, صرف اپنی گفتگو کو وہاں تک رکھیں. یعنی اگر وہ اس پہ, میں نے پوری ایک آپ کو طریقہ بتایا بریلوی کو کیسے دعوت دینی, دیوبندی کو مجلس نمبر 50 دیکھ لیں. بریلویوں کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ نماز کا طریقہ کیا لکھا ہوا ہے, وہ تو ماننے کے لیے تیار نہیں. بریلویوں کو یہ پتا ہے ہمارے علاوہ سارے گستاخ رسول ہیں. بے شک آپ اپنے ابا جی کی جگہ بریلویوں سے بیٹھے تو کیا کہیں گے, بھابھی گستاخ ہوں دینا, اسی کو بالکل ہوں دینا, اسی بھی کہنے. دیکھو نا اعلی حضرت نے اس عام الرمین میں جو فتوے لگائے ہیں, اسی نال ہاں, لیکن وہ تمہیں پتا ہے اس لیے رسول اللہ نے پڑھایا سی. وہ ہمارے بھٹ صاحب بڑی سی بات کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں میں جب دعوت کسی بریلوی کو جا کے دیتا ہوں, میں کہتا ہوں یار آپ لوگ اچھے خاصے مسلمان ہیں, کہ جو بندی آپ کو کافر کیوں سمجھتے ہیں؟ پھر اتنا منہ کھولیں گے ان کے بارے میں. جو بندیوں سے جا کے کہیں یار آپ تو اچھے خاصے مسلمان ہیں, بریلوی آپ کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ اتنا منہ کھولیں گے ان کے بارے میں, دونوں ایک دوسرے کے بارے میں بتا دیں گے. تو آپ بریلوی اگر ابا جی ہیں تو ان کو کہیں کہ یہ جو بندی واقعی گستاخ ہیں, آپ کو پتا ہے نا کہ اشرف رسول اللہ, انہوں پتا ہے اشرف رسول اللہ, ان کو تو ٹھیک ہے پر چشتی رسول اللہ بھی نکلا ہے. نہیں اون پتا لگا ہے, پہلے نہیں سی پتا. سرکار یہ نہ کرو, یہ تیل اسی دریافت کیتے آ کے تھوڑے بزرگ تے ستو سنگھ کراس ہی کرتے رہے, انہوں نے ساری کتاباں کراس کی, اشرف علی رسول اللہ ہی نظر آیا, چشتی رسول اللہ تو سانو نظر آیا نا. ہاں اس کے بعد اگر کوئی نہیں مانتا تو اس پہ مور لگ چکی ہے, وہ منافقت کی زندگی گزار رہے. کیوں؟ اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی نا. اس کے بارے میں پھر قرآن میں حکم ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, اگر جاہلوں سے واسطہ پڑے تو دیٹس آل, کوئی دعوت نہیں دینی. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نبی اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے اس غم سے کہ لوگ ایمان نہیں لاتے, صرف دعوت دینا. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا طه ما انزلنا عليك القران لتشقى الا تذكره لمن يخشى. قرآن ہم نے اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑھ دیں, یہ تو نصیحت ہے اس کے لیے جو ڈر جائے. سيذكر من يخشى, اے نبی نصیحت اس کو کرو جو ڈر جائے بات سن کے. وہ يتجنبها الاشقى, اور جو بدبختی پہ اترا اسے چھوڑ دو اس کے حال میں, اسے ہم بڑی آگ پہ پیش کریں گے, نہ وہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں. فذكر بالقران من يخاف وعيد, قرآن سے اس کو ڈر سنائیں جو ڈرتا ہو اللہ کی دھمکی سے. تو جو اشرف علی رسول اللہ کو غلط کہہ رہا ہے اور چشتی رسول اللہ کے بارے میں نہیں کر رہا, تو دنیا کی کسی عدالت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ پانچویں کلاس کے بچے سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے, تو وہ کہے گا کہ دو نمبری کر رہا ہے میرا دادا. تو دو نمبر بننے کا تو علاج پیغمبر کے پاس بھی نہیں ہے. کیوں؟ اس میں پیغمبر کا قصور نہیں ہے, دو نمبر کا قصور ہے. جیسا کہ جو شخص سویا ہو اس کو تو آپ جگا سکتے ہیں, اور جو جاگ رہا اور آنکھیں بند کر کے لیٹا ہو اس کو کچھ جگا سکتا ہے؟ نہیں. تو اس کا پھر کیا اللہ نے کہا ہے؟ بڑی آنکھ پہ پیش کریں گے. لیکن دنیا میں اس نے سلوک کرنا ہے. وہ صحیح بخاری میں حضرت اسما بنت ابی بکر کہتی ہیں, حضرت بکر کی بیٹی, ان کی والدہ مشرکہ تھی, کہ میری ماں آتی ہے میرے پاس, میں کیا اس نے سلوک کروں؟ آپ فرمایا دنیا میں اس نے سلوک کرو. سورہ لقمان میں بھی آیا, وہ اپنے معاملات, بیمار ہو جائیں ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں, کھانے کا کریں سب کچھ, لیکن جہاں پہ وہ شرک کی طرف بلائیں تو بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے. علی بھائی, میں ایرڈ یونیورسٹی راولپنڈی کا طالب علم ہوں, یہاں کے اسٹوڈنٹس آپ کو بہت پسند کرتے ہیں. میرا سوال یہ ہے, اسٹوڈنٹ ساری پسند کرتے ہیں سر, انہوں نے ابے نہیں پسند کرتے. اے آخری نسلہ نے دیکھ لو, جس طرح ڈائنوسار ہوتے سن نہ اونٹا دسیا جائے گا کہ ہاں دیوبندی ہوتے ہوں سن, بریلوی ہوتے ہوں سن, اہل حدیث ہوتے سن, شیعہ ہوتے سن. اے ویکھ لو کچھ دی ممیاں بھی بنا کے رکھ لو, بعد نہ پید ہو جانے دے. میرا سوال یہ تھا کہ پچھلے دنوں ہماری یونیورسٹی میں سلور جوبلی کا ہفتہ منایا گیا, جس میں مختلف پروگرام ہوئے. اچھا, اس کے بعد جمعیت والوں نے اپنی مرضی سے کنسرٹ کی پابندی لگوا دی. آپ کا جمعیت کے متعلق کیا خیال ہے؟ کیا خود سے کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے میرے بھائی, ڈنڈے کے زور پہ آپ جو بھی کریں گے اس کا نقصان ہوگا. اگر اس قسم کا کوئی غلط ایکٹیویٹی, وہاں پہ کوئی میوزک یا ڈانس پارٹی ہو رہی ہے, آپ انتظامیہ کو بتائیں. انتظامیہ نہیں مانتی ہے, بس آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ آپ نے اس میں شامل نہیں ہونا. تو جو مسلمان ہوں گے اللہ رسول کو بھی مانتے ہوں گے, اللہ رسول کی بھی مانتے ہوں گے, وہ شامل نہیں ہوں گے. لیکن آپ کے ڈنڈے کے زور پہ اگر کوئی شامل نہیں ہوا تو یہ آپ نے کوئی نیکی نہیں کسی کے ساتھ کی, کیونکہ اس کی ڈاکٹرن تو بدلی نہیں ہے. اس طرح تو آپ کسی کو ڈنڈے کے زور پہ نماز بھی پڑھا دیں, اس کی نماز نہیں ہوتی. مجھے ایک 22 گریڈ کے آفیسر ملے, ریٹائر ہو چکے ہیں, سینئر 70+ ایج ہے. وہ کہتے ہیں میں ایک دفعہ لیاقت باغ کے پاس, فارمر پریزیڈنٹ ہمارے ضیاء الحق صاحب نے آنا تھا, تو کہتے ہیں کہ میری باقاعدہ ڈیوٹی اس وقت لگی, اس وقت 17 گریڈ میں تھے وہ, ایک آفیسر رینک کا بندہ. انہوں نے کہا کہ آپ نے نا ان کو وضو کروا دینا ہے, کیونکہ نماز کی آپ کو پتا بڑے پابند تھے. تو کہتے ہیں میں نے سردیاں تھی, گرم پانی ارینج کیا ہوا, جب وہ آئے نماز کا ٹائم ہوتا, میں نے کہا سر میں نے وضو کے لیے آپ کا پانی. ان کا بیٹا مجھے پتا تھا نماز کا ٹائم ہے, تو وضو گھر سے کر کے آیا ہوں. تو کہتے ہیں انہوں نے جب وہاں اناؤنسمنٹ کی نا کہ یار اٹھ کے نماز پڑھو سارے, تو لوگ بغیر وضو کے بھی نماز پڑھنا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے, تو اس طرح کی وہ نمازیں ہیں, بغیر وضو کے جنازے بھی لوگ پڑھ لیتے ہیں. جنازے وہ لوگ پڑھنے کے لیے سب سے آگے ہوتے ہیں جنہوں نے زندگی میں جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھی ہوتی. دیکھیں تو ان نمازوں کا دین سے نہ اس طرح کی نمازیں اللہ کو چاہیے, نہ آپ کی ذمہ داری ہے اس طرح کسی سے نماز پڑھوانا. زبردستی کی تو اسلام میں اجازت نہیں, پیغمبر کو اجازت نہیں ہے, تو آپ کون ہوتے ہیں ایسے کام؟ آپ صرف دعوت و تبلیغ کریں گے؟ یہ کام حکومتوں کا ہے, ہاتھ سے برائی کو روکنا, رائے عامہ ہموار کریں. جب آپ کی عوام کی اکثریت ناچنا چاہتی ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ ناچنے دیں ان کو, جانے دیں دوزخ میں, لیکن آپ کہیں میں ناچ گانا نہیں ہونے دوں گا. یہ تو اس طریقے سے ہے کہ آپ ڈنڈے کے زور پہ لوگوں کو داڑیاں رکھوانی شروع کر دیں, ڈنڈے کے زور پہ آپ ان کو پردہ کروائیں. بھی جو عورت پردہ نہیں کرنا چاہتی, جہنم میں جانا چاہتی, جانے دیں آپ, صرف اسے آپ سمجھائیں گے. اس طرح دنیا کا نظام برباد ہو جائے گا. ایسے کیسے دنیا کا نظام چل سکتا ہے کہ لوگ آپ کی مرضی کے مطابق چلیں؟ کافر اور مسلمان, انبیاء کے دشمن اور انبیاء کے ماننے والے ایک وقت میں کو ایگزسٹ کیے ہیں نا ایک جگہ پہ. آج بھی دنیا میں کافر زیادہ ہیں, کو اللہ نے ان سے دنیا کا رزق تو نہیں چھین لیا, آپ سے زیادہ ہی ان کو دیا ہوا ہے. ہاں آخرت اس کے لیے ہے, میں یہ بھی نہیں ہوا آپ کے لیے نا, کوئی نہیں پتا, کرتوت پہلے صحیح کرو. تو آخرت ان کے لیے جو پیغمبروں کی پیروی کریں گے صحیح طریقے سے. تو یہ کوئی اس طریقے سے, میں نے تو دیکھا ان چیزوں کے نیگیٹو اثرات نکلتے ہیں, لوگ متنفر ہو جاتے ہیں, اس میں بعض اوقات زیادتی بھی ہو جاتی ہے, بعض اوقات ایسے لوگوں کو بھی مار پڑ جاتی ہے جن کا اس معاملے میں لینا دینا نہیں ہوتا. اور پھر آپ ایک بندے کی بعض اوقات زندگی چھین لیتے ہیں, اس کی ہڈی پسلی توڑ دیتے ہیں, وہ تو پوری زندگی پھر کسی مولوی ڈنڈے بھی نہیں لگے گا. خدا کا نام لیں, یہ کوئی دین کی خدمت نہیں ہے ڈنڈے کے زور پہ کسی کو قائل کرنا. آپ کا حق ہے آپ علمی طریقے سے لوگوں کو قائل کریں, دیٹس آل. نہ اس طرح کرنے سے کچھ ہونا ہے. جس طرح ذرا سا معاملہ ہٹتا ہے تو لوگ, میں اپنے آفس میں دیکھا, ہمارے ڈاکٹر سمر مبارک مان صاحب حافظہ اللہ تعالی, یعنی ہمارے یہ پورے ایک سمجھ لیں ایک بہت بڑے ادارے کے وہ ہیڈ, اور یہ دو ہی پاکستان کے بعد پرسنالٹی کی تو فوت ہو چکی, ڈاکٹر عبد القدیر رحمہ اللہ اور دوسرے یہ ڈاکٹر سمر صاحب. یعنی میں نے اپنی زندگی میں ان کو کبھی وضو کرتے نہیں دیکھا, کوشش کرتے تھے ہر وقت با وضو ہوں. میں نے انہیں مسجد کی دوسری صف میں کبھی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. گرمیوں کی فجر کی نماز جب ہم لوگ کبھی سائٹ ایریا میں بلوچستان ادھر ادھر, میرے کئی دفعہ ان کے ساتھ یعنی رہنے کا اتفاق ہوا ہے, فجر کی اذان ہو رہی ہوتی تھی اور مسجد کی پہلی صف میں موجود ہوتے تھے, تو اس کی وجہ سے لوگ نماز باقی بھی پڑھتے تھے, کب لیڈر نماز پڑھے گا. کئی بار میٹنگ میں نماز کا ٹائم آ گیا فوراً اٹھتے تھے نماز کے لیے. تو اب اس میں بعض لوگ جنہوں نے زندگی میں نماز پڑھی وہ بھی پڑھ لیتے تھے, لیکن انہوں نے کبھی کسی کو یہ نہیں کہا تھا کہ کان سے آپ پڑھو, لیکن واقعی لوگ بعض پڑھتے تھے. اور بعض ذرا ہارڈ لائنر ہوتے تھے, وہ کہتے تھے جی اونٹ سے بالکل نہیں نماز پڑھنی, کیونکہ اسی اگے پیچھے بھی نہیں پڑھتے, اونٹ پھر یہاں کی نماز ہوئے گی اللہ دی نہیں ہوئے گی, اسی تے موحد ہاں. اس طرح کے بھی لوگ میں نے دیکھے ہیں جو کہتے تھے نہیں یہ تسی ڈاکٹر صاحب کی نماز پڑھ رہے ہو, اسی تے اللہ دی پڑھنی ہے. تو وہ دوسری طرف ہارڈ لائن لے لیتے تھے. غیر مسلم گورے جو عدل انصاف اور حقوق العباد میڈیکل اور سائنس کی ترقی میں ہم کردار ادا کریں, کیا ان کو ان کے اعمال کا ثواب ملے گا؟ انشاءاللہ دیکھیں دنیا میں تو ان کو اعمال کا ثواب اس اعتبار سے تو مل رہا ہے کہ ان میں سے کئی لوگوں کو اسلام کی دولت مل رہی ہے, باقی آخرت کا جو معاملہ ہے وہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے. اس کے لیے آپ میرے ویڈیو کلپ دیکھ لیں, کیا غیر مسلم بھی جنت میں جائیں گے, اور کچھ میں پہلے بھی بول چکا ہوں آج کی ویڈیو میں. بھائی مجھے آپ سے بہت محبت ہے, جزاک اللہ جی, اللہ کے لیے محبت ہے اور آپ کی محبت آج مجھے آپ سے ملنے لے ٹھیک ہے. گفٹ روم, میری خواہش ہے پروگرام کے اختتام پر مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں نا. اے کام نہیں اے جنت اس ٹائم, یہ آپ کو ٹائم دیا ہوا نا اتنی دیر سے, میرے بھائی دعائیں کر رہے ہیں لادا سے, میرے بھائی اتنے لوگوں کو کون مل کے کیا نکالنا ہے اس میں سے. آپ نے جو اپنا کوئی محبت کا اظہار کرنا ہے تو میرے لیے دعا کریں, اپنا دکھ درد سنانا ہے تو مجھے نہ سنائیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے, یعقوب علیہ السلام نے تو اپنے بیٹوں کو بھی اپنا دکھ نہیں سنایا جنہوں نے ان کے ساتھ ہاتھ کیا تھا, اور ان کو پتا بھی چل گیا تھا دو نمبری کر رہے ہیں. تو انہوں نے کیا کہا سورہ یوسف میں کہ میں اپنے غم کی فریاد اپنے رب سے کرتا ہوں, مجھے پتا ہے تم لوگ دو نمبری کر رہے ہو اور مجھے جھوٹ بول رہے ہو کہ میرے بچے کو بھیڑیا کھا گیا, لیکن میں اس چیز کے اوپر بھی نہیں کرتا, میں اللہ کے سامنے اپنا معاملہ رکھتا ہوں, اللہ آپ کو خوش رکھے. یہ پاسبل نہیں. تبلیغ میں بار بار ایک بات سنائی جاتی ہے کہ نبی الاسلام جب معراج پر گئے تو ایک چیز اوپر نظر آئی, روشنی نیچے آتی نظر آئی. جب نبی الاسلام سے پوچھا گیا تو جبریل علیہ السلام بتایا کہ اوپر جانے والے آپ کی امت کے اعمال ہیں اور نیچے اللہ کے فیصلے جا رہے ہیں. کیا صحیح حدیث میں, میرے علم میں کوئی ایسی صحیح حدیث نہیں ہے, لیکن یہ بات فی نفس ہی درست ہے کہ اللہ کے فیصلے آتے ہیں اور اعمال اوپر چڑھتے ہیں. اس میں تو قرآن میں کئی آیات ہیں کہ اللہ کے طرف اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور اللہ کی طرف سے فیصلوں کی تفویض ہوتی ہے. فیہا یفرق کل امر حکیم, لیلۃ القدر کے بارے میں سورہ دخان میں آئے, اس رات میں سارے اہم کام بانٹ دیے جاتے ہیں. انا انزلنا فی لیلۃ القدر, ہم نے اسے تقدیر والی رات, ڈیسٹنی کی رات میں نازل کیا قرآن کو, وہ فیصلے تو آتے ہیں. یہ اپنی جگہ بات درست ہے. میں ایک نوجوان ہوں, ماں باپ داڑھی نہیں رکھنے دیتے کہ شادی نہیں ہوگی. میں ماں باپ کی اطاعت کروں یا داڑھی رکھوں؟ اتنے سادہ ہیں آپ میرے بھائی. بخاری مسلم کی حدیث اپنے والدین کو سنایا, تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے عزیز نہ ہو جاؤں تو اڈے دوں. ماں باپ کے سامنے بیٹھ کے کہنا ہے تو اڈے دو ہے تو اولاد اور سب لوگوں سے عزیز نہ ہو جاؤ. تو باقی داڑھی تو یار میرا خیال ہے داڑھی رکھنا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اگر وہ بہت بڑی داڑھی نہیں رکھنے دیتے, کم از کم چھوٹی شاید افریدی والی اور جو فلمی سٹار اور ڈرامے کے سٹارز ہیں ان والی داڑھی تو رکھنے دیں گے. وہ تو آج کل فیشن ہے, داڑھی تو ہر دوسرے بندے نے رکھی ہے, کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوگا. سٹارٹ تو آپ لیں نا, تو داڑھی تو فرض ہے. اس پہ میری ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں, کم از کم اتنی داڑھی جسے عرف عام میں داڑھی کہا جا سکے. باقی رہ گئے شادی, میرے بھائی شادی میں آپ کی کروا دوں گا, لیکن یہ ایک بندے کی, باقیوں کی ذمہ داری نہیں. ہاں, اور اس کے ساتھ کے باقی ساری چیزیں. اور میرے بھائی یہاں پہ شادی کے لیے داڑھی کوئی نہیں کوئی دیکھتا میرے بھائی. بنیادی چیز دولت آپ کی دیکھی جاتی ہے, آپ کا سٹیٹس دیکھا جاتا ہے, یا ایٹ لیسٹ آپ کما کے کھلا سکتے ہو. یہ پرانے ہمارے جو باپ داداؤں کو غلط پٹیاں پڑھائی گئی تھیں وہی مت چلتی جا رہی ہے. یہ داڑھی والے تو پھر سارے بغیر بیویوں کے بیٹھے ہوئے ہوں گے, آپ کی اگر مت مان لی جائے. ایسے نہیں ہوتا میرے بھائی, آپ کی داڑھی آپ جو مرضی کر لیں, اگر آپ کا سٹیٹس نہیں ہے نا کہ آپ اپنے بیوی بچوں کا خرچہ اٹھا سکتے ہیں تو آپ جو مرضی کر لیں, آپ کو رشتہ کسی نے نہیں دینا. بیسک چیز یہ ہوتی ہے, باقی چیزیں بعد میں. ٹھیک ہے, داڑھی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے خام خواہ. باقی کچھ چند چمل قسم کے لوگ جن سے آپ ایسے لوگوں سے رشتہ کرنا چاہتے ہیں جو ان چیزوں کو دیکھتے ہیں, تو میرے بھائی ان کو تو چھوڑ دیں پھر. ادھر تو آپ ویسے ہی پنگا لینے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اس میں گھسنے کی. اور یہی میں اسلامی بہنوں کو کہوں گا, ان کو بھی پردے سے بعض لوگ روک دیتے ہیں, تو وہ پہلے ہی دیکھ لیں بھائی اپنے کف میں شادی کریں اپنے ہم پلہ لوگوں میں, جو سننے ابن ماجہ میں حدیث ہے. علی بھائی یہ پوچھنا تھا کہ کیا قبر میں ہر کلمہ گو کو نبی الاسلام کی زیارت نصیب ہوگی؟ نبی الاسلام کی زیارت کے بارے میں کوئی نہیں ہے, قبر میں رسول اللہ کا دیدار, میری ویڈیو اس پہ ریکارڈڈ موجود ہے. صرف یہ ہے کہ قرآن اور سنت کی روشنی میں مرنے کے بعد انسان کو آزمایا جائے گا اسی قبر میں. نبی علیہ السلام نے باقاعدہ قرآن کی آیت تلاوت کی کہ اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھتا ہے اہل ایمان کو دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں. یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے. یہ آیت پڑھنے کے بعد نبی علیہ السلام نے اس آیت کو سپورٹ میں پیش کیا کہ تمہیں قبروں میں آزمایا جائے گا, اللہ کے بارے میں, دین کے بارے میں تفصیل آتی ہے ترمذی میں, ابوداؤد میں, ما ربو کا, ما دینو کا اور من نبیو کا, اور بخاری مسلم میں ہے ما کنت تقول فی حقی حاضر رجل, اس مرد کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا. اس سے وہ پلی لیتے ہیں کہ وہ جب کہا جائے نا حاضر رجل تو نبی علیہ السلام سامنے موجود ہوں گے, لیکن حضور نے تو یہ نہیں کہا, بلکہ حاضر رجل سے مراد نبی علیہ السلام کے بارے میں غائب میں بات ہو رہی ہے. حاضر کا سیگا غائب کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے بسا اوقات, جیسے صحیح بخاری میں آتا ہے عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے اس مرد کی بیعت کی ہے جو دمشق میں بیٹھا ہوا ہے, حالانکہ وہ مدینے میں تھے اور دمشق میں یزید بیٹھا ہوا تھا, تو ادھر موجود تو کوئی نہیں تھا. اور پھر سنن ابی داؤد میں, مسند احمد میں یہاں بھی موجود ہے کہ یہاں تک الفاظ ہیں کہ وہ کہتا ہے, سوال کرتا ہے ایو رجل, کس مرد کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں, تو فرشتوں کہنا چاہیے جو سامنے کھڑا ہے, وہ کہتے ہیں الذی بعث فیکم, جس کو اللہ نے تم میں نبی بنا کر بھیجا تھا, تو وہ کہتا ہے ہوا محمد رسول اللہ, وہ تو محمد اللہ کے رسول تھے. ہارا محمد رسول اللہ نہیں کہتا, یعنی نبی علیہ السلام کے بارے میں, یہ جس میں آج آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ کا پیغمبر کون ہے یا اس مرد کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, تو آپ آگے سے یہ پوچھیں گے نا کون سا مرد. اور یہ مفتی احمد جہاں نعیمی صاحب نے لکھا ہے نا اس میں جال حق میں کہ وہ پوچھتا کیوں نہیں کون سا مرد, تو سر پوچھتا ہے, مسند احمد میں موجود ہے کہ وہ پوچھتا بھی ہے. تو آگے فرشتے کہتے ہیں جو تم میں آیا تھا, اب آپ نے جو پوچھا تھا وہ ہم نے پوچھ کے بتا دیا آپ کو, اب مان لیں. بڑی کہانی کرائی انہوں نے, کہا جی آپ کہتے ہیں نا ہارا سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے, وہ کہتے ہیں ہاں ہو سکتا ہے, لیکن اس کو پوچھنا چاہیے نا کہ کس مرد کے بارے میں وہ یہ کیوں کہتا ہے کہ وہ محمد اللہ کے رسول ہیں. تو سر وہ کہتا ہے, وہ یہ نہیں کہتا یہ ہے, وہ تھرڈ پرسن کا سیگا استعمال کرتا ہے. اور آپ کی خواہش بھی ہم نے پوری کر دی, مسند احمد میں یہ بھی الفاظ ہیں, وہ کہتا ہے ایو رجل, کس مرد کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہے ہو, تو فرشتے کہتے ہیں جو تم میں آیا تھا. تو مومن ہوگا تو کہے گا محمد رسول اللہ, اور منافق ہوگا یعنی کہ بریلویوں کے نزدیک دیوبندی ہوا یا دیوبندیوں کے نزدیک بریلوی ہوا, تو وہ کہے گا ہائے ہاتا لا ادری لا ادری, مجھے نہیں پتا, ہائے افسوس ہائے افسوس. ہاں تو نہیں مانتے ایک دوسرے کے بارے میں, یہ کچھ کہتے ہیں نا. تو یہ ہاں زیارت نصیب ہوگی انشاءاللہ قیامت کے دن, اللہ تعالیٰ میں شفاعت بھی نصیب کرے, آمین. کہ حضرت عمر اور عثمان سے رفع دین کرنا ثابت ہے, جی حضرت عمر کا بیٹا تو رفع دین کا طریقہ ہی سکھا رہا ہے بخاری مسلم میں, تو اور وہ بیٹا ہے کہ جو خود صحابی ہے عبداللہ ابن عمر. ہاں بلکہ بخاری مسلم میں تو عبداللہ بن عمر نے یعنی نبی الاسلام کی وفات سے ایک مہینہ پہلے کی بھی ایک حدیث بیان کی ہے, جس میں انہوں نے کہا کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ آج جو کوئی زندہ ہے 100 سال نہیں گزریں گے کہ اسے موت آ جائے گی, یعنی میرے ایرا کے جتنے لوگ ہیں وہ 100 ایئرز کے اندر مر جائیں گے. اور واقعی ایسا ہوا کہ آخری صحابی 110 ہجری میں ابو طفیل عامر بن واصلہ فوت ہوئے نبی الاسلام کی وفات کے 100 سال کے بعد. تو عبداللہ بن عمر نے اس حدیث کو روایت کیا, اور بخاری مسلم میں رفع الیدین کی حدیثیں انہوں نے روایت کی ہیں, اور اس پہ تو میرا ویڈیو لیکچر دیکھ لیں. اور سب سے بڑھ کر حضرت علی رفع الیدین کرتے تھے, ترمذی اور ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے, اور یہ طریقہ انہوں نے آگے سکھایا ہے. اسی لیے امام بخاری نے جز رفع الیدین جو کتاب ہے رفع الیدین کے حق میں 130 احادیث اور آثار لی ہیں. پہلی حدیث ہی مولا علی سے لی ہے کہ نبی الاسلام رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے تھے تاکہ 100 سوال ختم ہو جائیں. انہوں نے کہا تھا ابو بکر کرتے تھے کہ نہیں عمر, اور چھوڑ دو مولا علی کرتے سن, جب چھپ گئی سی حدیث تھے مولا علی تھے تینوں خلفاء نال رہے نے نا, ٹھیک ہے نا, اور اہل البیت بھی ہیں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں. اگر مولا علی رفع الیدین کرتے رہے تو باقیوں کی تو ضرورت ہی کو نہیں, ٹھیک ہوگا. وہ آپ رفع الیدین پہ جو 8 بڑے بڑے سوال ہیں نا, مسئلہ 70B وہ آپ دیکھ لیں. پوچھنا یہ تھا کہ حضرت علیہ السلام قیامت سے پہلے نبی الاسلام کی امتی کے طور پر اس دنیا میں آئیں گے, تو کیا وہ میدان محشر میں بھی نبی پاک کے امتی کے طور پر پیش ہوں گے؟ یار دیکھو کتنے کتنے پہنچے جائیں, یہ تو اسی کے گڑنا ہے. ان کی ڈوئل پرسنالٹی ہے, امتی بھی ہیں اور پیغمبر بھی ہیں. قیامت والے دن صرف حضرت عیسیٰ نہیں سارے انبیاء، صحیح مسلم حدیث ہے کہ قیامت کے دن ابراہیم خلیل اللہ اور پوری انسانیت میری طرف متوجہ ہوگی. صلاۃ بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، صلو علی الحبیب، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، صلو علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اسی پہ وہ اعلی حضرت کا شعر ہے نا، وہ جہنم میں گرا ان سے جو مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. جو کہنا میں رسول اللہ کی مجھے حاجت نہیں ہے تو وہ جہنم میں ہی جائے گا، اگر خلیل اللہ کو اپنی شفاعت کے لیے رسول اللہ کی حاجت ہے. بخاری مسلم دونوں میں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں اس وقت خطیب بنوں گا انسانیت کی طرف سے جب کسی کی زبان اللہ کے سامنے نہیں کھل سکے گی. ٹھیک ہے، تو یہ جو نبی علیہ السلام کا جو منصب ہے مقام محمود، پھر حضور نے وہ بڑی لمبی حدیث ہے شفاعت اینڈ پہ آتا ہے، نبی علیہ السلام نے کہا قرآن پڑھ کے دیکھ لو، آسا یب آسا کا ربو کا مقام محمود، ان قریب اے محبوب تمہیں ہم اس مقام پر فائز کریں گے جہاں ہر شخص آپ کی تعریف کر رہا ہوگا. یہ ترجمہ کرنا چاہیے اس کا. لوگ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ان قریب مقام محمود پر فائز کریں گے، محمود کا مطلب ہے جسے کی تعریف کی جائے. تو ترجمہ کیا ہوا، ان قریب اے نبی ہم تمہیں اس مقام پر بٹھائیں گے جہاں ہر شخص آپ کی تعریف کرے گا. سورہ بنی اسرائیل میں آیت ہے، آسا یب آسا کا ربو کا مقام محمود. حضور نے یہ آیت تلاوت کر کے بتایا کہ یہ شفاعت کا ثبوت قرآن میں موجود ہے کہ میری شفاعت ہوگی انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے، آمین. لیکن خالی یہ نعتے پڑھ لینے سے، آمین کہنے سے نہیں ہوگی، اعمال بھی کرنے ہوں گے. سوال کیا تھا؟ تو وہ ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، تو سارے پیغمبر جو ہیں ان کے لیے شفاعت کا دروازہ پھر کھل جائے گا. بخاری مسلم میں حدیث ہے جب نبی الاسلام کے لیے اللہ تعالیٰ شفاعت کا دروازہ کھولے گا، پھر آپ کی دعا کی برکت سے باقی انبیاء بھی، فرشتے بھی، اور اللہ کے نیک بندے بھی، اللہ کے نیک بندے، آپ کے بنائے ہوئے نیک بندے نہیں، وہ شفاعت کریں گے. وہ اللہ قیامت دن بتائے گا کہ کس کس نے کرنی ہے. تو ظاہر انہوں نے کرنی ہے جنہوں نے دنیا میں اللہ کی عبادت کروائی ہے، جنہوں نے اپنی باتیں کروائی ہیں ان کو تو دوزخ میں جھونکا جائے گا نا. کیا ابو طالب اور عبد المطلب حضور علیہ السلام سے محبت عقید کا صلہ ملے گا؟ اگر نہیں تو ابو سفیان، امیر معاویہ اور یزید اور دیگر مددگار کی کیا حقیقت ہے؟ میرے بھائی، جہاں تک اہل سنت کی بکس ہیں ان کے بارے میں تو حضرت ابو طالب کا ایمان ثابت نہیں ہے اہل سنت کی کتابوں میں، لیکن یہ مسئلہ اتنا سیدھا نہیں ہے، اس لیے میں نے ہمیشہ اسے ویل لیفٹ کیا ہے اس حوالے سے، چونکہ ان کے ہمارے نبی علیہ السلام پر احسان ہے، اس کی وجہ سے ہم پہ بھی احسان ہے، لہذا ان کو تو انڈر ڈسکشن نہ لے کے ہیں. رہے عبد المطلب تو وہ اہل فطرت میں سے تھے، نبی الاسلام کے اعلان نبوت سے پہلے وہ فوت ہو چکے تھے، اس لیے وہ اہل فطرت میں ہیں. حضور کے والدین بھی اہل فطرت ہیں، اور اہل فطرت کا کیس یہ ہے کہ ان کے اوپر عذاب والا کو فرمولہ لگ ہی نہیں سکتا، وہ بخشے بخشائے ہیں اور وہ سب کے سب اللہ کے حضور ایمان والے شمار ہوں گے. لے گیا حضرت ابو سفیان، امیر معاویہ رضی اللہ عنہما اور یزید، ان کا معاملہ یہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے جی. ہماری خواہش میں ہو تو میں تو یار ٹرمپ کو بھی جنت میں لے جاؤں، میں نہیں چاہتا کوئی انسان میرے سامنے تو بلی جل رہی ہو، تو میں تو اس کے لیے نہیں. تو باقی رہ گیا جو کلمہ گو اہل قبلہ ہے، حضور کا صحابی ہے، حضرت ابو سفیان ہو، حضرت معاویہ ہو رضی اللہ عنہما، ہماری تو خواہش ہے سارے جنت میں جائیں جی، باقی اللہ کی مرضی ہے. قرآن مجید میں جہاں انبیاء کا ذکر ہے وہاں الکتاب واحد آئی ہے، وہاں کتابوں کا ذکر نہیں. او یار یہ وہی کہانی ہے، ادھر تو سن کے آ جاتے ہیں آپ. اللہ کے بندے، قرآن کا ذکر واضح موجود ہے، قرآن پاک پورا ٹوٹیلٹی میں پڑھیں، آپ آیات نہ پڑھیں سلیکٹو، قرآن پورا ٹوٹیلٹی میں پڑھیں. سورہ آل عمران کا سٹارٹ اس سے ہو رہا ہے کہ ہم نے پہلے تورات نازل کی، پھر انجیل نازل کی، اس کے بعد اب یہ کتاب قرآن نازل کی ہے. تو ظاہر ہے تین الگ کتابوں کا ذکر ہوا ہے. پھر قرآن میں آیا کہ بنی اسرائیل جو باتیں چھپاتے تھے وہ اب اس قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان پر ظاہر کر رہا ہے. یہ مہیمن ہے، اگلی کتابوں کے اوپر نگران ہے. تو کتابیں الگ الگ موجود ہیں، اس طرح نہیں ہے، ورنہ دنیا میں اس وقت تورات انجیل موجود ہے ٹیمپرڈ فارم میں، صحیح لیکن موجود تو ہے. قرآن پاک فائنل اتھارٹی ہے. باقی یہ جو کہانی ہے ان کی کوئی پذیرائی نہیں ہے، اس کو کوئی وقت فکر نہ آن کرتا ہے نہ اسلام میں اس کی گنجائش ہے. میں نے ایک حدیث سنی ہے کہ آپ نے اسلام میں جو مرتد ہو جائے اسے فوراً قتل کر دیا جائے. یہ سادہ معاملہ نہیں، مرتد کی سزا کے حوالے سے میری یوٹیوب کے اوپر ویڈیو ہے. آپ نے تو کوئی قتل نہیں کرنا، یہ حکومت کا کام ہوگا، اور وہ بھی ہمیشہ ضروری نہیں کہ قتل ہوگا. وہ فساد فی الارض والا ہو تو پھر قتل ہوگا، ادروائز مرتد کی اسلام بھی نبی اسلام نے قبول کیا ہے. ابو داؤد نسائی میں حدیث ہے، عبداللہ بن سعد ابی سرا جو حضرت عثمان کا رشتہ دار تھا جس کو حضرت عثمان نے پناہ دے لی تھی، وہ تو کاتبے بھی ہو کر مرتد ہوا تھا، تو اس کی بھی حضور نے اینڈ پہ توبہ قبول کر لی تھی. تو یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے، اس لیے یہ آپ کے کام ہی نہیں، یہ سارے علمی شعبتیں ہیں. یہ عمران خان مجھ سے سوال پوچھے گا، آرمی چیف پوچھے گا یا چیف جیسے، تو اڈا کی سوال اتنا لینا دینا ہے، جاؤ اپنا کام کرو. قرآن مجید میں کئی مقامات پر تاغوت کا ذکر ہے، برائے مہربانی اس کے بارے میں بتا دیں. نیز بعض تکفیری گروہ خارجی تاغوت سے تکفیر کرنے کی دلیل لیتے ہیں، تو ٹھیک ہے نا، وہ تاغوت سارے ایک دوسرے کو تاغوت کہہ رہے ہوتے ہیں نا. بریلوی دیوبندیوں کو تاغوت سمجھتے ہیں، دیوبندی بریلویوں کو، اہل حدیث شیعہ کو، شیعہ اہل حدیث کو، سارے ایک دوسرے کو تاغوت سمجھ رہے ہیں. تاغوت اللہ کے مقابلے پہ جو بھی کھڑا ہوا ہے، یعنی سب سے پہلے حضرت صاحب جو سوال لکھ رہے ہیں شاید آپ خود ہی تاغوت ہوں. ہاں، قرآن میں نہیں ہے افرائیتا من اتخذ الہہ ہوا، اے نبی بھلا اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے نفس کی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا. تو جو فجر کے وقت سویا رہتا ہے، نیند کے پیچھے نماز قضا کر دیتا ہے، تو اس کا خدا پھر کون ہوا؟ نیند. تو اللہ کے مقابلے پہ جب کوئی خدا بن جائے، چاہے خدا کہہ کے بنے یا بغیر کہے بنے، وہ کیا ہوا؟ تاغوت. شیطان تاغوت، علماء سو تاغوت، تسی خود تاغوت. جو اندر دا تاغوت ہے نا، پہلے اودی نفی کرو، ٹھیک ہے، اس نفس کے خلاف جہاد سب سے پہلے کریں. تو تاغوت کا، طغیانی کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، طغا عربی میں، اپنی حد سے باہر نکلنا. جو چیز بھی قرآن و سنت کی حد سے باہر آپ کو لے جائے وہ تاغوت ہے. شیطان بھی تاغوت، آپ کا نفس بھی تاغوت، علماء سو بھی تاغوت، تمام حرام کام تاغوت. تو یہ ہمارے کیا تاغوت کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی تاغوت ساڑی سپریم کورٹ تاغوت، کدے کہہ دیں گے جی آرمی چیف تاغوت، کدے کہہ دیں گے عمران خان تاغوت. انہوں نے تاغوت ترا ہی لفظ ہیں موڑ چوڑ کے، ٹھیک ہے، اپنے اندر کا تاغوت نہیں نظر آتا. فرقہ پرستی سب سے بڑا تاغوت، بالکل صحیح کہا انہوں نے، آرام خوریاں سب سے بڑی تاغوت. تو یہ بڑی ماشاءاللہ کتابیں بھی لکھی ہوئی ہوتی ہیں، میں آپ کو پھر ان کے اندر کے واقعات سناؤں نا تو آپ کو پتا چلے کہ کتنے نیچ درجے کے مسلمان خود ہیں یہ، جو یہ بروشر دے دے کے تو بچوں کو بھیج رہے ہوتے ہیں، اتنے میں گرے ہوئے کریکٹرز کے لوگ ہیں. تو آئے دن تو آپ کو ویڈیوز کہتے تھے نا، بزرگ جو ہیں وہ معصوم تو نہیں ہوتے، کیونکہ معصوم تو صرف پیغمبر ہوتے ہیں، محفوظ ہوتے ہیں. ایک نواں لفظ بنا لیا میں، کہا میں میرے انہوں نے مزاق بنایا کہ واقعی محفوظ ہوتے ہیں، اب غیر محفوظ ہو گئے ہیں. کیوں؟ یوٹیوب پہ آپ کی ویڈیو آ جاتی ہیں، مفتی صاحب کی آئی نہیں، عبدالعزیز صاحب کی، مفتیہ غیر محفوظ ہو گئے ہیں. پہلے محفوظ انیل خطا تھے، کیونکہ وہ چھپ کے جو کرتے تھے وہ باہر ویڈیو نہیں نکلتی تھی، اب ویڈیو نکلائی ہے غیر محفوظ ہو گئے. معصوم شافی کوئی نہیں، بڑے بڑے مکار نے، حرکتیں دیکھیں ان کی اور لیول دیکھیں. وہ ایک وہ پنڈی کا وہ مولوی ہے مشہور ان کا، دیوبندیوں کا، وہ جب میدان عمل میں اترا، بعد میں اس کے اوپر ایف آئی آر بھی کاٹی، اس کو بھی اندر کیا، اس بے شرم انسان نے مفتی عبدالعزیز کو بچانے کی خاطر یہ کہہ دیا کہ صحابہ کرام سے بھی تو گناہ ہوئے ہیں. یعنی صحابہ کرام سے کوئی ضعیف روایت میں بھی یہ والا، یہ جو تم مدرسوں میں یہ تم لوگوں نے ڈھکوسلا شروع کیا ہوا ہے، یہ ثابت ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، اکا دکا شراب پینے کے واقعات یا کبھی بدکاری کے واقعات، وہ زنا کی کیٹاگری کرے، جو تم نے کام شروع کیا ہوا ہے ویسے کہتے ہیں صحابہ کے بارے میں بولو ہی نا. اس اور جب مولوی کو بچانا ہو تو صحابہ کرام، وہ جس طرح پنجابی جی محاورہ ہے نا کہ باندری نے جدو پیر سڑ دینے تو اپنے بچے بھی دے دیں یہ پیرا تھلے ہو آگ سے بچنے کے لیے، تو یہ تو پورا دین اپنے قدموں کے نیچے لے آتے ہیں جب ان کے اوپر کوئی الزام آ جائے. تو جس چیز کے آپ کو پتا چلتا ہے کرتوت نکلتے ہیں باہر، آپ بس اللہ نے ہی پردے رکھے ہوئے، محفوظ ہیں. لیکن یوٹیوب کی وجہ سے آپ محفوظ بھی نہیں رہے، تو میرے تو کوئی محفوظ نہیں ہو. علی بھائی، ہمارے میں یاسر والی حدیث پر لوگ آپ پر اتنی تنقید کیوں کرتے ہیں؟ میں نے تو کسی پہ تنقید نہیں کی، لوگ کرتے ہیں تو لوگوں سے پوچھیں، میرا کیا لینا دینا. بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے. کل کو آپ مجھے آگے کہیں آپ جو توحید بیان کرتے ہیں اس پہ یہودی اور عیسائی بڑے چڑھتے ہیں، تو میں آپ سے کہوں گا ان سے جا کے پوچھیں، میں تو وہی بیان کروں گا جو قرآن حدیث میں لکھا ہوا ہے. آپ مجھے یہ کہیں کہ آپ جب آل امیہ کو ننگا کرتے ہیں تو لوگ آپ سے چڑھتے ہیں، تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. باقی لوگوں کے خلاف کلپ آئیں تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں، ہمارے خلاف کلپ آئیں تو ہمارا خون بڑھتا ہے کہ بڑی صحیح جگہ سٹ لگی جا کے. ہاں میں اللہ کے فضل سے بڑے مضبوط اعصاب کا بندہ ہوں، ورنہ اتنے کلپ کسی اور بندے خلاف چڑھے ہو نا وہ تو نعرے پاکستان سے کود گیا ہو. لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی کو مسلط کرتا ہے نا تو وہ جو چیز آپ اس کے لیے نیگیٹو کر رہے ہوتے ہیں نا وہ اس کے لیے فیول بن جاتی ہے. ان کے کلپس میرے لیے فیول ہیں کیونکہ اس کی وجہ سے ان کے بھیانک جو چہرے تھے نا لبادے انہوں نے اوڑے ہوئے تھے. اہل حدیث نے لبادہ اوڑا ہوا تھا نا، جیسی جی جو حدیث ہی آج ایسی مننے ہیں منو حدیث مار، ایک حدیث نہیں منی جا رہی پوری دشا تک کہ تم مننی ہے تھی نہیں مانی جا رہی. بریلوی کہتے تھے کہ مہاراج جیسے تو ساڈا پیو بھی گستاخی کرے نا ادھر بھی گلا وڑ دیں گے. ساڈے اعلی حضرت نے اسامہ الرمین جو لکھی ہے جو بندیوں کے بزرگوں کی گستاخیاں جو بتائی ہیں بالکل ٹھیک بتائی ہیں. چشتی رسول اللہ نکلے نالے ٹھوس کر کے لے، اس کی بجائے یہ کہنے کہ ہم جا کے ادھر دھرنا دیں گے اس مکتبہ فکر کی اس مکتبے کے باہر جا کے جنہوں نے یہ پرنٹ کیا ہے میرے خلاف ہو گئے جی بزرگوں میں بولتا ہے، تو دو منٹ میں ٹھوس ہو گیا نا اس کے رسول نکل گیا نا کہ کیا تھا. دیوبندیوں کو بھی دیکھ لیں آپ، ہم کہتے تھے کہ یار یہ جو آپ لوگ میلاد کا جلوس کیوں نہیں نکالتے، کیوں نہیں مناتے 12 ربیع الاول، کہتے تھے بدعت ہے صحابہ نے نہیں منایا. تو یہ یوم صدیق اکبر جو ہے صحابہ نے منایا، یوم فاروق اعظم ایک نے منایا. تو حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے دن مناؤ اور تم میلاد نہ مناؤ تو لعنت ایسے عقیدے کے اوپر، تم رسول اللہ سے اوپر سمجھتے ہو انہیں؟ اس کا مطلب ہے تمہارا دین نبی الاسلام نہیں ہے، تمہارا دین اینٹی شیعہ ہونا ہے. فضائل معاویہ کانفرنس کر رہے ہو کرو، ایک دفعہ زندگی میں فضائل ہمارے انہیں یاسر کانفرنس کر لو. اے میں نام پڑیا ہوا ہے ہمارے انہیں یاسر تھا، کیونکہ ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ہمیں سکول کے سلیبس میں یہ بتائی گئی تھی آدھی بات کہ اسلام کے پہلے شہید حضرت عمار ابن یاسر کی والدہ اور ان کے والد ہیں حضرت یاسر اور سیدہ سمیہ. لیکن ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ عمار ابن یاسر کو کس رضی اللہ عنہ نے کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر اس رضی اللہ عنہ کو شہید کیا. تو عمار ابن یاسر کانفرنس کیوں نہیں کرتے ہو؟ کرو میر معاویہ کانفرنس بھی، روزانہ کرو، ہفتے ایک دن عمار ابن یاسر کانفرنس کریا کرو اور ان کی بایوگرافی بتا دو کہ انہوں نے اسلام کے لیے کیا کیا خدمت کی، کون کون سی جنگیں لڑی، ساری جنگیں بتانی ہیں. اے نہ ہو کب ہو کہ جی وہ خالد ابن ولید کے ساتھ چند لوگ رہ گئے تھے مسلمان قذاب کے خلاف جب جنگ ہوئی، آپ کو پتا بھگدڑ مچ گئی تھی، چند لوگ ثابت قدم رہے ان میں عمار ابن یاسر تھے، ٹھیک ہے، فرنٹ سے لیڈ کیا جنگ یمامہ کو، اتنے تک نہیں رہنا. جنگ جمل ہی جڑا بخاری میں خطبہ ہے عمار ابن یاسر کا سیدہ عائشہ کے بارے میں، وہ بھی سنانا ہے کہ لوگوں اللہ نے تمہیں ازمایا ہے، ایک طرف عائشہ ہیں دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں، یعنی کنفرم جنتی عورت، عزت تو ان کی کام کاری کوئی نہیں سکتا، لیکن اللہ دیکھے گا کہ تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی اطاعت، کیونکہ علی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. وہ اولی الامر منکم، یہ بخاری کا خطبہ ہے، اے بھی بخاری شریف ہی لکھے ہے، اہل حدیث شریف بدماشی چھڑ دو. سلف کا فارم ایج فارم، بڑے سلف عمار ابن یاسر. پھر سن کبری البیہقی سے بھی بتائیں کہ اہل شام کو کافر اور فاسق نہ کہو، یہ کوئی ظالم ہے، یہ بھی بتاؤ. پھر اینڈ پہ وہ کہتے ہیں نا مورل لیسن کے طور پہ 2812 بخاری کی لکھ دیا کریں، عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. تو یہ بھی بیان کریں آپ. آدھا دین نہ لیں، پورا دین. تبلیغ اور تنقید میں کیا فرق ہے؟ یہ میں پہلے تو آپ جھوک میں جواب دیتا ہوں. تبلیغ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے بابے کی بات کر رہے ہوں تو وہ تبلیغ ہے، اور دوسرے بابے کی اگر آپ غلطی ہائی لائٹ کر رہے ہیں تو یہ اعلیٰ درجے کی تبلیغ ہے، اور اپنے بابے کا بلنڈر بھی چھپا لیں تو یہ اعلیٰ درجے کی تبلیغ ہے، اور اپنے بابے کی غلطی کا بیان کرنا تنقید ہے، دوسرے بابے کی غلطی بیان کرنا تبلیغ، اپنے بابے کی غلطی بیان کرنا تنقید. اے میرے کو لفرسنا دے پٹھے پٹھے جواب دے، تو یہی کر رہے ہیں نا. جو بندی کا المحنت کو بیان کر کے بریلویوں کو شیطانی لشکر اور علماء دیوبند کو رضی اللہ عنہم کہنا تبلیغ، لیکن دیوبندیوں کا یہ کچھ کہنا بریلویوں کے نزدیک تنقید، اور بریلویوں کا حسام الرمین پڑھ کے دیوبند کو کافر کہنا تبلیغ، اور دیوبندیوں کے نزدیک یہ تنقید۔ تو سارے کر رہے ہو، تبلیغ صرف ہم کر رہے ہیں کہ جس جس نے کام ڈالا ہے اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں اور کوئی تمیز نہیں کر رہے۔ 1905 میں احمد بریلوی صاحب نے کتاب لکھی حسام الحرمین، حرمین کی تلوار۔ اس میں انہوں نے پانچ علماء کو، جس میں سے چار علماء دیوبند تھے اور ایک پانچواں غلام قادیانی دجال تھا، چلے اس کا معاملہ تو الگ ہے، ان کو چار علماء دیوبند کو کافر لکھا اور کہا کہ کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے، بلکہ یہ مرتد ہے، اس پہ اجماع ہے۔ لو ساری دیوبندیت کو وہ مرتد کہہ گئے، کیونکہ دیوبندی پبلک تو اپنے علماء کی گستاخانہ عبارتوں کا دفاع کرتی ہے۔ اس کے جواب میں 1906 میں المحند علی المفند لکھی دیوبندیوں نے، ہند کی تلوار المفند ایک سٹھیائے ہوئے بابے پر، اور وہ بابا کس کو کہا انہوں نے؟ احمد بریلوی کو، جس پہ آلموسٹ 25 علماء دیوبند کے اس وقت سائن ہوئے۔ بعد میں بھی آج کل کے آپ کو جتنے میٹھے میٹھے علماء نظر آ رہے ہیں، بڑے بڑے تقی عثمانی صاحب، یوسف بنوری صاحب، ساروں نے اس پہ سائن کیے ہوئے، سرفراز خان صفدر صاحب نے، اشوری تھانوی صاحب کے بھی سائن ہے اس پہ۔ اور کنکلوڈ کرتے ہوئے انہوں نے اپنے اس کتاب میں لکھا کہ احمد بریلوی ان کی جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم علماء دیوبند رضی اللہ عنہم انہوں نے لکھا ہے، 14ویں صدی کے مولویوں، ان پہ حملہ آور ہوا ہے، جیسا کہ شیاطین حملہ آور ہوا کرتے تھے انبیاء کے اوپر۔ یعنی رضی اللہ عنہم اینا دے جڑے نے علماء دیوبند، او اکویلنٹ ٹو پیغمبران دے نے، اور مخالفین شیاطین۔ تو شیاطین کا کیا مطلب ہوا؟ یہ انبیاء کے خلاف مسلمان شیاطین ہوتے تھے، یہ کافر شیاطین، تو ان کو کافر کہہ دیا۔ بڑوں نے بڑوں کو نکالا ہوا ہے، چھوٹے چھوٹوں کو کیسے مانے؟ پورا سلیبس ان کا چینج ہونے والا ہوا ہے۔ کئی سالوں سے یہ جو ہری پگڑیوں والی جماعت، جنہوں نے اب اپنی وہ پگڑیوں کا رنگ چینج کر لیا ہے، اس کو پاکستان کی سب سے پر امن جماعت ڈکلیئر کیا جا رہا ہے، اور ان کے سلیبس میں حسام الرمین پڑھائی جاتی ہے۔ پاپا جانی الیاس قادری کے سائن ہے کہ میرے جتنے مرید ہیں ان کو اس کتاب کو پڑھنا ضروری ہے۔ اے تو اڈی ریاستی ادارے دا لیول جے علمی، کہ کن لوگوں نو امن دا پرائز دے رہے ہیں، جن کی بنیادی ٹیکسٹ بک میں دوسروں کو کافر قرار دیا گیا۔ احکام شریعت وہی دعوت اسلامی چھاپ رہی ہے، جس میں احمد بریلوی صاحب سے جب ذبیحے کے بارے میں پوچھا گیا، انہوں نے فرمایا کہ وہابی، اور بریکٹ کھولی خود، دیوبندی، اہل حدیث اور رافضی یعنی شیعہ، قادیانی کافروں کو بھی ان کے ساتھ شامل کیا۔ یہ ایک لاکھ دفعہ بھی اللہ کا نام لے، ذبیحہ مردار ہی رہے گا، اور یہ سب کے سب مرتد ہیں، یعنی واجب القتل، اسلام ہی چھوڑ گئے ہوئے ہیں۔ ویسے یہ ہے تو ویسے ٹیکنیکلی غلط ہے، پہلے کو بریلوی تو نہیں تھے جو بعد میں چھوڑ گئے، کیونکہ یہ تو بریلوی مسلمان ہوتے ہیں نا، ٹیکنیکلی غلط ہے ویسے۔ البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے۔ ہاں جی، احمد بریلوی یہود و نصارہ کو دیوبند، اہل حدیث اور شیعہ سے بہتر سمجھتے ہیں۔ دیکھ لیں پیچھے کیا بات رہ گئی۔ پھر جو ملفوظات اعلی حضرت ہیں، جو ان کے بیٹے مفتی اعظم، یہ ویسے مفتی اعظم تو ہمیں سارے بھگتنے پڑ رہے ہیں، مفتی اعظم ہند انڈیا کے مصطفیٰ رضا خان نوری، جن کی وہ نعت ہے تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، وہ نعت جنہوں نے لکھی، ان کے بیٹے نے ان کے ملفوظات جمع کیے، اور پہلی جلد اس کو احمد بریلوی صاحب نے خود پڑھا ہوا ہے۔ کوئی یہ بھی نہیں کہتا کہ بیٹے نے خود ڈال دی ہے بیچ میں، بلکہ انہوں نے ایک رباعی لکھی اس کی شان میں کہ میرے بیٹے نے میرے ملفوظات جمع کیے ہیں، پہلی جلد کے اندر ہی موجود ہے۔ وہابیوں کی اذان کے بارے میں، وہابیوں کی جماعت کے بارے میں، وہابیوں کی نماز کے بارے میں، ان کا وہابیوں کی نہ نماز نماز ہے نہ جماعت جماعت ہے۔ اور پوچھا گیا ان کی مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں، تو جواب دیا کفار کی مسجد مثل گھر کے ہے، یعنی دیوبند اور اہل حدیث ڈائریکٹ کافر کا۔ ویسے سلوٹ ہے، ایسے شیر دلیر مندا سی جو اندر سے باہر کاٹ دیتا، اور کہا اذان تو کہا ان کی اذان بھی نماز اور جماعت کی طرح باطل ہے۔ بالکل لاجیکلی، جس کی نماز ہی فارغ، تو اذان بھی اس کی فارغ ہوگی. البتہ جب یہ اللہ کا نام لیں یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے تو آپ احتراماً عز و جل اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ لیں, ورنہ ان کی اذان کوئی نہیں ہے. اور تو سر وہی تو ہمارے خادم رضوی صاحب رحمہ اللہ تعالی, انہوں نے مزار اقبال پہ 9 نومبر میں مغرب کی یا عصر کی اذان تھی جو بندیوں کی, تو اہل عزیز تو آپ سمجھ لیں وہ تو بہت ہی ان کے نزدیک گئے گزرے نا, تو انہوں نے اذان جب شروع ہوئی انہوں نے کہا جی چلے جی اٹھو جی, اس اذان کا کیڑا احترام ہے, اے وابی تے سورہ دے سور نے, ہاں سورہ دے سور, اور مرتے دم تک انہوں نے رجوع نہیں کیا اپنی اس بات سے, کیونکہ وہ جنرلی سمجھتے تھے کہ جب اعلی حضرت کہہ رہے ہیں. اور یہ اتنی ٹیکنیکل انہوں نے گالی دی, آپ سوچ نہیں سکتے. سورہ نے سور کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح مخلوق میں بدترین جانور اس حوالے سے کہ وہ حرام ہے, ویسے یہ نہیں ہے کہ کوئی اللہ نے اسے بے مقصد پیدا کیا, نعوذ باللہ, اس کا بھی ایک مقصد ہے. جس طرح بدترین جانور نجس سور ہے, خنزیر ہے, اس طرح فرقوں میں سب سے زیادہ, انسانیت میں سب سے زیادہ نجس یہود و نصارہ نہیں ہے, وابی ہیں. اسی لیے یہ لوگ تو کوئی وابی کو رفع الیدین والا چلا جائے تو یہ تو کسی زمانے میں مسجدیں دھلایا کرتے تھے. جی ابھی بھی خیر بہت, لیکن اب بہت کم ہے, کافی بہتری آ چکی ہے. یہ لوگوں کا حال ہے, کس کس چیز کا رونا رویا جائے. یہاں پہ آپ دیکھیں, او جی نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوگی جی, فلانا بخشا گیا, اسی کو جا کے کہو کہ جناب سانو زیارت ہوئی کہ فلانا بھی بخشا گیا جی. وہ کہہ رہے ہیں خوابوں میں تو دین نہیں ہوتا. ہاں ہمارے ایک بہت قریبی دوست, میں اب نام نہیں لیتا, نام لیے بغیر اشارہ دیے بغیر میں آپ کو بتاؤں, وہ پاکستان کے بہت بڑے عالم دین کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, جنہوں نے اپنی کسی ویڈیو میں اپنے کسی چاہنے والے کے بارے میں کہا کہ نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی ہے اور حضور نے بشارت دے دی کہ جنت میں پہنچ گیا ہے. اس نے وہاں بیٹھے جب میرے بارے میں ان سے ڈسکشن کی تو انہوں نے کہا باتیں وہ ٹھیک کرتا ہے لیکن بزرگوں کا گستاخ ہے, تم بریلوی ہونا چاہتے ہو بریلوی ہو جاؤ, دیوبندی ہونا چاہتے ہو دیوبندی ہو جاؤ, اہل حدیث ہونا چاہتے ہو اہل حدیث ہو جاؤ, شیعہ ہونا چاہتے ہو شیعہ ہو جاتے ہو, لیکن علی کے ساتھ نہ لگو. اس نے کہا وہ کوئی ایک بات بچائیں جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو, ان کا اس کو چھوڑ دو اور یہ زیادہ سوال پوچھنے بھی چھوڑ دو, اسی لیے تمہیں ہدایت نہیں ملتی. اس نے کہا حضرت میں تو آپ کے ساتھ لگ کے میں نے نماز روزہ شروع کی, میں تو اللہ سے بھی ناواقف تھا, اب آپ اس طرح کی باتیں تو نہ کریں, آپ کے بارے میں تو اس وقت دوسرے لوگ بھی یہی کہتے تھے تم, لیکن میں آپ کے ساتھ لگا رہا, اب آپ بتائیں علی بھائی کی کوئی بات غلط ہو. انہوں نے کہا نہیں. پھر اس نے کہا حضرت آپ نے تو فلاں ہمیں ایک دفعہ سنایا تھا کہ فلاں ہمارا ایک ساتھی تھا تو وہ نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی اور پتہ چلا کہ وہ بخشا گیا ہے. ان کا ہاں جی, تو وہ کہنے لگا جی کہ یہی بات میرے ساتھ بھی ہو چکی ہے, میں فلاں فلاں تو نہیں کرتا, میں اپنی بات کرتا ہوں کہ جب آپ کے لوگوں نے مجھے اتنا عرصہ تنگ کیا جبکہ مجھے یقین ہو گیا, میں نے بخاری مسلم خود پڑھ کے نماز اپنی سنت کے مطابق کی, اپنے عقیدے قرآن کے مطابق کیے, ایک سال تک آپ کے لوگوں نے میرے ناک میں دم کیے رکھا, ٹینشن میں رکھا, لیکن علمی طور پہ میں سیٹسفائی تھا, جتنا عرصہ آپ لوگوں کے ساتھ رہا تو کبھی ایک بات سنتا تھا دوسری کنفیوز ہو جاتا تھا, جب سے علی بھائی کو سنا اور صرف سنا نہیں ایک ایک کتاب میں نے خود پڑھی, ان کا ایک ایک حوالہ چیک کیا, ایک سال سے مجھے سکون تھا, اور اب لوگ آپ کے پاس لے آئیں گے اس کو سمجھاؤ, تو مجھے انہوں نے اتنا تنگ کیا ہے. ایک رات میں نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے رو رو کے دعا کی, مجھے نبی علیہ السلام خواب میں آئے اور آپ علیہ السلام نے مجھے پاس بلا کے خود بیعت کی, اور اس میں اشارہ تھا کہ میں رسول اللہ تک پہنچ چکا ہوں, اور ظاہر اس پلیٹ فارم تک جو بھی پہنچا ہے وہ نبی علیہ السلام تک ہی پہنچا ہوا ہے, کیونکہ یہاں نہ کوئی چندہ بک ہے, نہ کوئی فرقہ ہے, نہ کوئی بابا ہے, ہم تو ایک ہی بزرگ کی بات کرتے ہیں جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا یہ میں کو اپنے فضائل میں نہیں بیان کر رہا, اس نے کہا جی اس خواب سے میں نے یہ رزلٹ نکالا کہ میں نبی علیہ السلام تک پہنچ چکا ہوں, علی بھائی کی وجہ سے نہیں, چلے اس ذریعے تو کوئی بھی بن سکتا ہے, جو میں قرآن و سنت کے عقائد کے مطابق چل رہا ہوں. تو وہ کہنے لگے یار خوابوں میں تو دین نہیں ہوتا, جو خود پوری زندگی خواب بیان کرتے ہیں جب ان کے سامنے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ ماری بات پہ یہ آ گیا نا کہ واقعی خواب دلیل کے طور پہ پیش نہ کریں, خواب جس کو آتا ہے اس کے لیے بشارہ ضرور ہو سکتا ہے, اور وہ ہو سکتا ہے کو خواب کے بھی نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھنے کے بارے میں بھی شرائط ہوں, میری ویڈیو دیکھ لیں خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کم از کم جب آپ اپنے خواب بیان کرتے ہو پھر یہ تیار ہو کے دوسرے بھی آگے خواب بیان کریں گے. چٹی داڑھی چٹے کپڑے چٹی پگڑی, وہ نبی اسلام نے داڑھی چٹی ہوئی نہیں. مجھے ایک تبلیغی جماعت کے بھائی ملے, کہتے جی منو جوانی چ ایک بار زور دی زیارت ہوئی سی. میں کہ جی کہ دیکھا, وہ جی سفید داڑھی سفید کرتا سفید پگڑی. میں نے کہا آپ نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہی نہیں ہے, اس شکل میں تو اما عائشہ دیکھیں تو پہچان نہ سکے. ہاں جس شخص کو آپ نے پوری زندگی بلیک داڑھی میں دیکھا اچانک وہ وائٹ داڑھی میں آ جائے آپ کیسے پہچان سکتے ہیں؟ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ وفات کے وقت بھی انس ابن مالک کہتے ہیں میں حضور کے بال گنوں بھی نا تو داڑھی اور سر کے ملا کے بھی 20 سے زیادہ سفید نہیں تھے, داڑھی تو ساری کالی تھی, ادھر چند ایک بال سفید تھے, وہ بھی جب آپ نے تیل لگایا ہوتا تھا وہ بھی نظر نہیں آتے تھے. تو حضور کی داڑھی تو سفید ہوئی نہیں ہے. جب میں نے اسے یہ بتایا میں نے کہا بخاری مسلم بتا رہی ہے تم نے تو اللہ کے نبی کو دیکھا ہی نہیں ہے, وہ تو شیطان کسی اور شکل میں آ کے تمہیں ورگلا کے چلا گیا, رسول اللہ کی شکل میں تو وہ آیا ہی نہیں ہے نا, کیونکہ حضور نے تو فرمایا میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا, تو حضور کی شکل میں تو آیا بھی نہیں نا. انہوں نے پوری زندگی اولاد چڑھی دیکھو آپ پیچھے. یقین کرو اس دعوت حق کے بارے میں اتنے خواب ہیں کہ پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے, ایک پمفلٹ بھی آ سکتا ہے. اور 5C ہاں ویسے 5C لانا سے میں نے بنایا ہوا ہے, لیکن جتنا 5B تو برا لگتا ہے نا اس تو زیادہ پیڑا ہوئے گا تھوڑے سے میں 5C لکھ دیتا تھے, لیکن نہیں, چونکہ ہم نے دلائل ہی قرآن و سنت رکھے ہیں, اس چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ کسی کو بشارت مل رہی ہے نہیں مل رہی. جب ہم آپ کے جھوٹے خواب ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں ہم اپنے سچے خواب بھی آپ کو بتانے کے لیے تیار نہیں ہیں, اس لیے کہ ہم نے اس کی بنیاد رکھی نہیں ہے, ورنہ تو پنڈورا باکس کھل جائے. ٹھیک ہو گیا جی. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد والہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب علیہ السلام نے تجھ سے کیا ہمارے حق میں, ہمارے ماں باپ کے حق میں, ہمارے بیوی بچوں کے حق میں, پوری امت کے حق میں قبول منظور فرما. جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی ہمیں, ہمارے ماں باپ کو, پوری امت کو, ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. اللہم من احییته منا فاحیه علی الاسلام ومن توفیته منا فتوفہ علی الایمان. اے اللہ پوری دنیا میں مسلمان جہاں کہیں بھی مظلومیت کی زندگی گزار رہے ہیں, کشمیر میں, فلسطین میں, عراق میں, افغانستان میں, چائنا میں, پاکستان میں, اے اللہ غیب سے ان کی عزت آبرو جان مال کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما, پورے عالم اسلام کی خیر فرما, اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں اے اللہ قبول منظور فرما. حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے اے اللہ ان کی مغفرت فرما, جو بچ گئے ہیں انہیں قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما, حاضرین کے رزق میں برکت عطا فرما. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. آمین.